اما من اعطا واتقا، وہ آدمی اعطا جو دیا کرتا ہے اپنا مال اللہ کے لیے، واتقا وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کے کمانے میں بھی اور اس کو لگانے میں بھی، صدق بالحسنا اور وہ دیکھ کرنے والا ہوتا ہے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 5، وہ جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یقیم الصلاۃ نماز پڑھتے ہیں، ویؤتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر سورہ العصر جس میں 4 صفات ذکر ہیں، الا الذین آمنوا ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات عمل صالح کرتے ہیں، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیا کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، وتواصوا بالصبر اور پھر اسی پہ استقامت اور صبر کا اظہار۔ ایک سادہ قرآن دے دیں بغیر ترجمہ کے، تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا متن یا اس کا خلاصہ اور اس کا بریف ہے، تو وہاں سورہ الفاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ میں صراط مستقیم پر چلا اور صراط مستقیم دکھا دیا، تو اس کا جواب رائٹ اوے آ گیا سب سے پہلی آیت میں کہ ذالک الکتاب، آپ صراط مستقیم چاہتے ہیں، یہ قرآن کریم ہی صراط مستقیم ہے، کوئی دوسرا تو ہو نہیں سکتا، تو گویا جیسے ہی آپ نے دعا کر دی اور وہ سورت ختم کر دیا تو دعا کی قبولیت آ گئی تھی، ذالک الکتاب نعرے بنے۔ پھر وہاں پہ 3 فرقوں کا تذکرہ تھا، ایک الذین انعمت علیہم وہ ہیں جو مومن خالص ہیں، اور دوسرے غیر المغضوب علیہم وہ ہیں جو کافر خالص ہیں، اور وللظالمین وہ ہیں جو منافق ہیں، ظاہر سے کچھ اور ہیں اور باطن میں کچھ اور ہیں۔ تو رائٹ اوے اب یہاں پہ ان 3 فرقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں تک مومن خالص کا تعلق ہے تو اس کی 6 صفات یہاں ذکر کی گئی، اور رات تو ہم نے آپ کو پورے قرآن کا لسٹ تما دیا، پتہ نہیں آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے اس کے ساتھ، یہ پورے قرآن کریم میں مومنین اور متقین کی جو صفات آئی ہیں تو وہ ایک جگہ پہ ہم نے جمع کر دی کہ یہ ہے متقین کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ لیکن یہاں پہ الذین انعمت علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے ان کی 6 صفات ذکر کی گئی ہیں، کہ الذین یؤمنون بالغیب جو انسین چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ جو نماز کو سنن اور مستحبات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں، نہیں نماز کو قائم کرتے ہیں یا سیدھا کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور تیسری بات کہ مما رزقناہم ینفقون ان کی ضرورت سے جو کچھ ان کی وہ ملکیت میں ان کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، اور چوتھی صفت ان کی بیان کی کہ جو جملہ وحی جو آپ کو نازل کی گئی ہے، میں بھی ہولی قرآن اور میں بھی یور سننا اور حدیث، تو والذین یؤمنون بما انزل الیہ، کیونکہ ماں کو ہم موصول عام کہتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ سارے ایکس اور اس کے جملہ سارے وہ سینگ اور اقوال جتنے سارے ہیں یہ تمام وہی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیہ وما انزل من قبلک، وہ آپ سے پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تکذیب نہیں کرتے، ان کی تصویب کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کے بنیادی مضامین اور قرآن کریم کے بنیادی مضامین میں کوئی فرق نہیں، وہاں توحید کا درس یہاں بھی توحید کا درس، وہاں رسالت کا درس یہاں بھی رسالت کا درس، وہاں پہ آخرت کا درس یہاں پہ آخرت کا درس، وہاں عقائد صالحہ کا درس یہاں پہ عقائد صالحہ کا درس، وہاں اخلاق اور اعمال صالحہ کا بیان یہاں بھی اخلاق اور اعمال صالحہ کا بیان، وہ تھا ایک سسٹم آف لائف بھی ہے کوڈ آف لائف، تو ہم اس کی تصویب کر رہے ہیں تصدیق تکذیب نہیں کر رہے، تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پھر آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کانٹیکسٹ ذرا تبدیل کر دی، یہ نہیں فرمایا کہ آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ ہوتا تو یہ ہے تصدیق، لیکن یہ تصدیق وداؤٹ مشاہدہ، اونلی ریگارڈنگ اے خبر آپ شریعہ، کہ شریعہ نے ایک خبر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی ہے، قرآن نے ایک خبر دی ہے، اور آپ نے اس پہ عقیدہ رکھا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ایمان کس چیز کا نام ہے، تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بیٹا ایمان ماننے کا نام ہے، یہ جاننے کا نام نہیں۔ ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کوئی دلائل کی بنیاد پر اللہ کو جان چکے ہیں تو مانتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں جی، بس ہمارے پیغمبر نے بتا دیا اور ہم نے خدا کو تسلیم کر لیا۔ ہم پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں؟ اس نے کہہ دیا اور ہم نے تسلیم۔ صحابہ کیوں کامیاب لوگ تھے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جو بات کی بس انہوں نے ان کے ساتھ کوئی چڑخانی نہیں کی، کہ بس آپ نے حکم دے دیا اور آمنا و صدقنا۔ حضور علیہ السلام کا جھگڑا تھا ایک یہودی کے ساتھ کسی زمین پر، یا کسی وہ جو ہوتا ہے زرہ کہتے ہیں، وہ لوہے کی قمیض جو جنگ میں استعمال کی جاتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گروی رکھ دی تھی، رہن رکھ دی تھی، مارٹگیج کر دی تھی اس یہودی کے پاس، اور اس سے پیسے لیے تھے، بعد میں حضور نے اسے پیسے تما دیے اور قمیص واپس لے لیا۔ اب حضور کے پاس تو ایویڈنس تھا اس چیز کا کہ اس نے اپنا قمیص وصول کر دیا ہے، لیکن یہودی کو پیسے بھی دے دیے گئے ہیں یا نہیں، اس کے لیے کوئی ایویڈنس اور شواہد نہیں تھے۔ اس یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے قمیص تو آپ کو لوٹا دی ہے، اپنے پیسے نہیں دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہلکی سی تبسم سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا نہیں, اپنے پیسے نہیں دیے, اپنے پیسے دینے ہوں گے. صحابہ بیٹھے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو میرے لیے گواہی دے کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے. صحیح ہے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے, وہ اٹھ گئے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو پیسے دے دیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی اس شہادت کو کاؤنٹر کر دیا, یا اسے کہتے ہیں ایگزامن ٹو ایگزامن دا ویٹنسز. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایگزامن کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ تو موجود نہیں تھے جب میں اسے پیسے دے رہا تھا, آپ کیسی گواہی دے رہے ہیں؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاتینا بے اخبار سما فنصدقک, آپ اخبار کی آسمان کی باتیں ہم سے کرتے رہتے ہیں تو ہم نے کبھی تکذیب نہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. اب 10-15 روپے کی بات ہے تو اس میں ہم آپ کی تکذیب کر کے اس میں آپ جھوٹ بولتے ہوں گے, آسمان کی باتوں میں ہم نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, تو یہ تو زمین کی 10-15 روپے کی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک اسپیشل مقام دے دیا کہ من شاہد الہ خزیمہ فہو کافی ہے. اسے کہتے ہیں ایکسپشنل کیس, کہ ہر ایک کیس میں چاہے ابو بکر عمر جیسے شاہدی کیوں نہ ہو, لیکن شاہدوں کا دو کا ہونا ضروری ہے. اگر ابو بکر تنہا کسی کے لیے شہادت دے تو وہ کورٹ میں قابل قبول, کیونکہ وہ جنرل پرنسپلز آف لا کے خلاف ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خزیمہ کو آج سے میں ایک مقام دے دیتا ہوں کہ کسی بھی کیس میں اگر تنہا یہ عدالت میں پیش ہو جائے تو اس کی اکیلی شہادت ہی کافی ہے. من شاہد لہ خزیمہ فہو کافی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الذین یؤمنون وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت پر وہ یقین کرتے ہیں, جبکہ یقین ان باتوں پہ کی جاتی ہے جو آپ کے مشاہدے سے گزر چکی ہو, آپ نے اپنے کان سے سنی, آپ نے وہ اسمیل یا جو سینٹ ہے خوشبو وہ آپ نے اپنی ناک سے سونگی ہو, یا وہ ذائقہ آپ نے خود اپنی زبان سے ٹیسٹ کیا ہو, یعنی وہ چیزیں جو آپ کے علم کے سورسز ہیں آپ کے بدن کے اندر, اسی کے حوالے سے آپ نے ادراک کیا ہو تو اسی پر جو آپ کی تصدیق پیدا ہو جاتی ہے اسے یقین کہتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آخرت کا آنا, آخرت کا آنا یہ تو اتنا لاجیکل اور ریزنیبل اور معقول ہے کہ کوئی ذی عقل اس کے آنے سے انکار نہیں کر سکتا, وہ یقین کرتا جائے گا جس طرح سورج آسمان میں موجود ہے اور آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو آخرت کا آنا یہ اس طرح یقینی ہے, وبالآخرت ہم یوقنون. اور پیچھے فرمایا دو سے دو یعنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی, یا دو ریوارڈز بتا دیے کہ اولئک علی ھدی من ربہم, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ چیز صفات ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت ان کا نیچر بن گیا ہے, ان کی فطرت بن گئی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکب اور سواری قرار دیا اور ان کو اس سواری کے اوپر سوار کر دیا. سواری کا تو جس طرح آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ گاڑی آپ کی کنٹرول میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ ڈرائیونگ وہ آپ کا نیچر بن گیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اتنے ہدایت پا چکے ہیں کہ ہدایت ان کی نیچر بن چکی ہے, غیر اختیاری طور پر بھی ان سے جو حرکات صادر ہوتے ہیں وہ ہدایت والے حرکات ہوتے ہیں. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ, آپ میں سے قوی مومن تب بن جائے گا جب اس کے خواہشات بھی میرے سنت کے تابع ہو جائیں. اب ہم درمیان میں فرق پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ حضور کی عبادی سنت ہے اور یہ عادی سنت ہے. بھائی یہ تمام حضور کی سنتیں ہیں, جس جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ خدایا میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا لیٹنا, میرا کھانا پینا, میرے حرکات سکنات جو کچھ بھی ہیں خداوندہ وہ حضور کے طریقے پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر دین آپ کی طبیعت اور آپ کی نیچر اور فطرت بن جائے گی. تو صحابہ کرام یہ کیوں کامیاب تھے؟ کہ اولئک علی ھدی من ربہم, انہوں نے ہدایت کو اپنا سواری بنا دیا تھا اور یہ اس ہدایت کے اوپر سوار پھر رہے تھے اور ہدایت کو کنٹرول کیا ہوا تھا. اولئک هم المفلحون, اور جو ہدایت کو اس طرح اپنا فطرت بنائے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سکسس اور کامیابی ان کا مقدر ہے, یہ تو اس کا لاجیکل رزلٹ ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. انکانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود, اگر سورج طلوع ہو گیا ہوگا تو دن آئی گئی ہوگی, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سورج بھی طلوع ہو گیا ہو دن بھی نہ ہو. نہیں, جب سورج طلوع ہے تو اب وہ لوگ جو ہدایت ان کی فطرت بن چکی ہے تو سکسس اور کامیابی اور فلاح اور نجات یہ تو ان کا لاجیکل رزلٹ ہے کہ انہیں ملتا جائے. تو اب یہ تو ہو گیا پہلا طبقہ الذین انعمت علیہم, وہاں پہ دوسرا طبقہ تھا غیر المغضوب علیہم, وہ لوگ جو مجاہر کافر ہیں, جہری کافر ہیں, ابو جہل اور ابو لہب جیسے جو برملا کفر کرتے ہیں. اور میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ آدمی نے مومن بننا ہے, مومن بننا تو بالکل جہرن مومن بننا ہے, ظاہرن مومن بننا ہے, اور کافر بننا ہے تو ابو جہل جیسا باکردار کافر بننا ہے, عبداللہ ابن ابی جیسا منافقی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. کیونکہ یہ منفی کریکٹر بھی کچھ کریکٹر تو ہوتا ہے, لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا, کیونکہ اسے اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کچھ ہوں. اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشر الناس یوم القیامت الذی یکون ذو الوجہین, قیامت کے دن سب سے ذلیل ترین آدمی وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے دو چہرے رکھتے ہوں, یلقا ھذا بوجھن و ھذا بوجھن, ایک سے ایک چہرے پر ملتا ہے اور دوسرے سے دوسرے چہرے پر ملتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اشر الناس کہہ دیا, سپرلیٹیو ڈگری یا مبالغے کی ڈگری کہہ دی. اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, ان کا رتبہ تو فرعون اور ابو جہل سے گیا گزرا ہے, کیونکہ ابو جہل کا بھی کچھ کردار تو تھا, منفی کردار تھا, نیگیٹو کردار تھا, لیکن وہ اس پہ ڈٹا ہوا تھا, اس میں یہ جرأت تھی کہ وہ کہہ سکتا تھا. اب یہ منافق جو ہے یہ بظاہر کہہ نہیں سکتا, لیکن درپردہ وہ کافر بنا رہتا ہے, وہ دین کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے, کنسپریسیز کرتا رہتا ہے, اور منافق کی دین کے لیے نقصان پہنچانا اور ضرر پہنچانا یہ کافر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. کیونکہ کافر وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دین کا دشمن ہے, آپ اس سے بچے رہو گے, لیکن جو آدمی آپ کے صف میں گھسا ہوا ہے اس سے کس طرح بچے رہو گے؟ گھر کا بیدی ڈنکا ڈائے, وہ تو بڑا غرق کر دے گا. تو اس لیے اللہ کریم نے منافقین سے اجتناب اور احتضار کا سب سے بڑا درس دے دیا کہ آپ ان سے حذر میں رہیں. اور قرآن کریم میں جب غزوہ احد میں یہ لوگ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو کچھ صحابہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تو آج ہمیں یہ شکست نہ کھانی پڑتی. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, لو کانوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, لو کانوا فیکم ما زادوکم الا, اگر یہ وہاں احد میں آپ کے صفوں میں ہوتے تو آپ کے لیے مزید مصیبت پیدا کرتے, شکر کریں کہ یہ راستے سے واپس ہو کے آئے. تو اب دوسرا طبقہ وہ ہے کافر مجاہر کا, جو کلم کلا کافر ہے اور اپنے کفر کا اظہار کر رہا ہے. قرآن کریم سورہ الفاتحہ میں اسے المغضوب علیہم کے لقب سے یاد کیا گیا کہ ان پر اللہ کا غضب کیا گیا ہے, یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے. تو یہاں پہ قرآن کریم میں اب اس طبقے کا ذکر ہو رہا ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم, ان اسے ہم حرف تحقیق کہتے ہیں, الذین کو موصول کہتے ہیں, اور کفروا یہ ماضی کا صیغہ ہے غائب کا اور جمع کا, جمع غائب پہلے ماضی معلوم ایکٹیو وائس ہے پاسٹ ٹینس کا, ان الذین تحقیق وہ لوگ, کفروا جو کفر کر چکے ہیں. اب کفر کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو کفر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا. اس لیے قرآن کریم میں یہ جو زمین کاشتکار ہوتے ہیں انہیں بھی کفار کہا گیا ہے, کہ مثل غیث اعجب الکفار نبات, جس طرح بارش کے پانی کے پس منظر میں کاشتکاروں کے وہ کھیتیوں میں جو کچھ سبزہ اگ آتا ہے تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نے کاشکاروں کے لیے لفظ استعمال کر دیا کفار کا, کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اور کاشکار کو کافر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ عمر بھر لگا رہتا ہے دانوں کو وہ چھپا دیتا ہے اور اس سے سبزہ اگاتا ہے, دانوں کو اور گٹھلیوں کو وہ کیا کرتے ہیں چھپا دیتے ہیں خاک میں اور اس سے سبزہ اگاتا ہے. تو کفر کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا, اور اس لیے ناشکری کرنے والے کو بھی کافر کہا گیا. فرمایا اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, میری شکر کریں, میری شکر کریں, بی گریٹفل ٹو می, ولا تکفرون اور کفر نہ کریں. اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک احسان کر دیا ہے اور آپ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے, تو اس کا معنی یہ کہ آپ ایک حقیقت کو چھپا رہے ہیں, آپ ایک چیز کو چھپا رہے ہیں, اور آپ کے اس عمل کو کفر کہا گیا, کفران کہا گیا. تو یہ تو لغوی معنی ہے چھپا دینا. اب کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمہ حقائق کو چھپا دیتا ہے. اللہ کی توحید یہ ایک مسلمہ حقیقت, ریکگنائزڈ اور یونیورسل فیکٹ ہے. رسول اللہ کی رسالت یہ ایک ریکگنائزڈ فیکٹ ہے. قرآن کریم کی حقانیت ایک ریکگنائزڈ فیکٹ ہے. موت کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ایک ریکگنائزڈ فیکٹ ہے. اور یہ بدبخت ان تمام کو چھپا رہا ہے, اس لیے اسے کافر کہا گیا. تو اب ایک ہے ایمان اور اس کے مقابلے میں ہے کفر, اس کے مقابلے میں ہے کفر. اب ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول پاک جو کچھ شریعت اللہ کی جانب سے لے آیا اسی کی تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. اسی کی تصدیق کرنے اور اسے سچا ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان. اب ان تمام چیزوں کا یا اسی کے کسی حصے کی تکذیب کرنے کا نام ہے کفر. اب ایمان کے لیے تو شرط یہ کہ تمام کی تصدیق کرے, لیکن کفر کے لیے یہ شرط نہیں کہ تمام کی تکذیب کرے. کفر کے حوالے سے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کسی ایک چیز سے بھی انکار کر دیں تو آپ کافر بن جاتے ہیں. ایمان تقسیم قبول نہیں کرتا, جبکہ کفر تقسیم قبول کر دیتا ہے. ایمان تقسیم قبول نہیں کرتا, بس یاد بھی یا مومن ہوتا یا نہیں ہوتا. آدمی یا مومن ہوتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 5% مومن ہے اور 95% غیر مومن ہے. نہیں, بس یہ 100% یا مومن ہو گیا, 100% غیر مومن ہو گیا, صحیح ہے. جبکہ کفر کے مدارج ہوتے ہیں, کفر کے مدارج ہوتے ہیں. اب دیکھیے, یہ جو عیسائی تھے اللہ کریم نے انہیں کافر کہہ دیا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, لقد کفر الذین, حالانکہ وہ آخرت کو بھی مانتے تھے, وہ جنت اور دوزخ کو بھی مانتے تھے, اکاؤنٹیبلٹی کو بھی مانتے تھے, رسالت کو بھی مانتے تھے, انجیل اور گوسپل کی بھی مانتے تھے, اور آج تک مانتے ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک چیز میں انہوں نے خباثت کر دی, کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا. تو اللہ نے کہا کہ کفر, یہ کھاتے ہو گئے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم, اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, وہ جو ٹرینٹی کے قائل ہیں اللہ کریم نے فرمایا وہ بھی کافر, وہ بھی کافر, اور جو حضرت عیسیٰ کے الوہیت کے قائل ہیں وہ بھی کافر. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو اب کفر نام ہے مسلمہ حقائق کو چھپانے کا. ان الذین کفروا, تحقیق وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. وَأُنْعَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, سوا برابر ہے علیہم ان کے لیے, سوا برابر ہے علیہم ان کافروں کے لیے, انذرتہم اگر آپ اسے وان کرتے ہیں یا نہیں وان کرتے, اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں یا نہیں ڈراتے, انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں. جب چیز نیوٹرل ہو جائے تو پھر وہاں وہ کرنٹ نہیں رکھتی. 11,000 وولٹیج کی بجلی کا کرنٹ بھی لگا دے تو وہ چیز وہ رسٹڈ ہو چکا ہے, اس کا زنگ لگ گیا ہے, کیا کہتے ہیں آپ کی انجینئرنگ, پھر اسے کرنٹ نہیں لگتی. فرماتے ہیں کیونکہ وہ بیسٹ انسولیٹر نہیں ہوتے نا, صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم, تحقیق وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں یا کافر بن چکے ہیں, سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے, انذرتہم ام لم تنذرہم, اگر آپ انہیں ڈرائے اللہ کے عذاب سے یا نہ ڈرائے اللہ کے عذاب سے. اب انذار کا ہمیشہ ہم یہ معنی کرتے ہیں ڈرانا, نذیر کا معنی کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا, جبکہ یہ ایکچولی اس کا معنی ہے نہیں. انذار کا لفظ عربی لغت عربی میں انذار کا اصل معنی ہے کسی کو اس کے اعمال یا عقائد کے بیڈ کانسیکوینسز کے متعلق انفارم کرنا. پیغمبر کی جو یہ صفت ہے کہ وجاءکم النذیر, آپ کے پاس نذیر آیا, آپ کے پاس نذیر آیا مینس کہ وہ آپ کے برے عقیدے اور آپ کے برے عمل کے بیڈ اور ورس کانسیکوینسز سے آپ کو مطلع کر دیتا ہے کہ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا, اس عمل کا منطقی رزلٹ کیا ہوگا. لیکن چونکہ وہ جو آپ کو اطلاع دے دیتا ہے تو دوزخ کا دے دیتا ہے, عذاب کا دے دیتا ہے, تو اس لیے وہ لازمی معنی ہم لے لیتے ہیں کہ ڈرانے والا. تو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں انفارم کرتے ہیں اللہ کے عذاب کے متعلق یا نہیں انفارم کرتے. لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پہ ایک بات کہ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو بھی ڈراتا رہا, اسے بھی ایمان کی دعوت دیتا رہا, اس نے یہاں بس نہیں کیا کہ بھائی سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو چکی ہے بس, میں نے اب کفار کو دعوت نہیں دینی, کیونکہ ان کے متعلق تو اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان لاتے نہیں. ابو لہب ایمان لائے گا نہیں, ابو جہل ایمان لائے گا نہیں, فلاں اور فلاں کافر عتبہ اور شیبہ اور ولید یہ ایمان لاتے نہیں رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کو سٹاپ نہیں کیا, کیونکہ یہاں پہ ایک لفظ ہے علیہم, یہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے علیہم یہ کمبینیشن ہے علا اور ہم کا, علا اور ہم کا, ہم یہ ضمیر ہے جمع غائب کا, اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوز. اب یہ دوز اور ہم یہ ان کفار کے لیے ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے آپ کی انفارمیشن اور عدم انفارمیشن اور نا انفارمیشن, اطلاع دینا یا نہ دینا, اللہ کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا, یہ ان کے لیے برابر, جبکہ آپ کے لیے برابر نہیں. آپ اگر انہیں ڈرائیں گے تو آپ منصب سے عہدہ برا ہوں گے, ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے, اور اگر آپ نہیں ڈرائیں گے, یہ وظیفہ بجا نہیں لائیں گے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے, چاہے اللہ نے آپ کو اطلاع ہی کیوں نہ دی ہو کہ فلاں کافر نہیں مانے گا, لیکن پھر بھی آپ مکلف ہیں اسے بتائیں, بات بات بتائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کبھی کبھار آخر انسان تو تھے وہ بھی کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے, کیسے بدبخت لوگ ہیں, میں گھنٹہ لگا دیتا ہوں بدبخت ایک بھی بات نہیں مانتا. تو ایک بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو قبیس کی طرف روانہ ہو گئے کہ اپنے کو اس پہاڑی سے گرا کر ختم کرنا چاہتا ہوں, تو جبریل امین راستے میں آ گئے اور کہا کہ لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین, اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں. فانما علیک البلاغ وعلی الحساب, آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ بات کریں بس, یہ کنوے کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ان کا مومن ہونا یا نہ ہونا اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں, وہ تو اللہ کا وظیفہ ہے. تو فرمایا کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک, جو کچھ بھی نازل ہو گیا اللہ کی جانب سے وہ پہنچائیں, فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر کوتاہی کی تو یہ رسالت کی کوتاہی ہوگی, اور پھر آپ کو کانسیکوینسز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو میں نے ڈیوٹی اسائن کر دی ہے اور وہ کوتاہی کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا اس کا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ اوف یہ تو فریضہ ہے, مینڈیٹری اور آبلیگیٹری ہے, اب میں نے کرنا ہے, لیکن لوگ پورا معاشرہ خلاف ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس, جب اللہ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے پوری دنیا اس کی مخالف ہو, اس کا ایک بال بھی دیکھا نہیں کر سکتی, تو آپ لگے رہیں. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے تو جی مانتے کیوں نہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین, ہدایت یہ تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے, کس کو دے دیتا ہے کس کو نہیں دیتا, بدماشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کبھی نہیں دیتا, ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے اپنی دعوت چلانی ہے انہیں کے لیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, وہ نہیں مانیں گے, لیکن آپ نے بات کرنی ہے. کیونکہ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا وہ ذکر ان نفعات الذکر, جہاں لاکھوں کا مجمع ہو اور یہ احتمال موجود ہے کہ شاید ایک آدمی اس بات کو مان جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے لاکھوں کے مجمع میں اسی ایک کے صرف شاید کے تصور پر آپ نے بات کر دی ہے, وہاں آپ نے بات ڈال دی ہے. شاید یہ بھی یقین نہیں کہ وہ ایک بھی مانے کہ نہیں مانے, شاید ان 10 لاکھ لوگوں میں ایک آدمی بات مان لے. اللہ کریم نے فرمایا پھر آپ نے بیان کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی. اور دوسری جگہ فرمایا وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, آپ بیان کرتے رہیں, اگر نئے نہ مانے تو کچھ جو پرانے آپ کے ساتھ ہیں وہ تو پکے ہو جائیں گے بار بار سنتے سنتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو پرانے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ابو بکر کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا, عمر کا ایمان بار بار بیان سننے سے مزید پختہ ہو جائے, کیونکہ ایک بار اگر آدمی بار بار سنے, ایک بار, دو بار, 10 بار 20 بار 100 بار, جتنی بار وہ سنے وہ یہاں پہ پختہ ہو جاتا ہے, وہ تنا اور درخت بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابو جہل مانے یا نہ مانے, ابو لہب مانے یا نہ مانے, عتبہ شیبہ اور ولید اور نضر ابن حارث اور حارث ابن عامر اور عقبہ ابن ابی معیط, یہ خبیث مانے یا نہ مانے, ولید ابن مغیرہ یہ مانے یا نہ مانے, لیکن آپ بیان کرتے رہے ابو بکر کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا, عمر کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا, عثمان و علی کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا, آپ کے صحابہ کا ایمان مزید پختہ سے پختہ تر ہوتا جائے گا. تو فرمایا کہ سوا ان والے ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, اب یہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ختم اللہ, اسے کہتے ہیں مہر جباریہ. اب یہ لکھیں مہر, مہر تو سیل کو کہتے ہیں, مہر جباریت. اور جباریت کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ اب ہم تو ذرا اللہ کے حوالے سے اللہ کو بھی ہم اس طرح ڈیل کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, خصوصاً وہ لوگ جو ذرا نئی روشنی کے حامل ہو جاتے ہیں, اور وہ جو یورپ میں آ جاتے ہیں یا امریکہ میں آ جاتے ہیں, یورپ آ جاتے ہیں یا امریکہ میں آ جاتے ہیں, تو وہ اللہ اور پیغمبر کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح اپنے معاشرے میں رہنے والے کامن لے مین کو ڈیل کرتے ہیں. وہ اللہ اور پیغمبر کے لیے بھی وہ پیمانہ لگا دیتے ہیں. اچھا تو پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دے دی؟ اس دن ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ یہ قرآن میں حکم ہے کہ خواتین کو ماریں؟ میں نے کہا ضرور ماریں گے آپ. اس نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کے خالق نے حکم دے دیا کہ اس کو ماریں. اس کے خالق نے حکم دے دیا کہ اس کو ماریں. میں نے کہا کہ آپ پہ بھی مغرب کا اثر ہو چکا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں. میں نے کہا جب آپ سب کچھ کرتی ہیں تو دین کا معنی یہ ہے کہ آپ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر اللہ آپ کے شوہر سے کہے کہ اسے تپڑ ماریں تو آپ برضا و رغبت, بی پراؤڈ آف یور دین اینڈ بی پراؤڈ آف دا کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیسے تپڑ ماریں. وہ حکیم ذات ہے, وہ حکمت کو جانتا ہے کہ میں کیوں حکم دیتا ہوں کہ اسے تپڑ ماریں. کہ فحبوہن واجروہن فی المضاجع واضربوہن, یعنی پہلے نصیحت سے سمجھائیں, نشوز اور اعراض نہ کریں, نہ فرمانی نہ کریں, ورنہ پورا فیملی سٹرکچر تباہ ہو جائے گا. اللہ کریم نے فرمایا اگر اس سے بھی بات نہ چلی تو وہ جروہن فی المزاج, پھر آپ ذرا تعلق کو ڈیلا کر دیں, تعلق کو ڈیلا کر دیں, اور ذرا وہ انڈیفرنٹ ہو جائے اس کے, وہ بات کرے تو آپ اگنور کرتے رہیں تاکہ اسے احساس ہو جائے. اگر اس کا ضمیر بیدار ہے اسے احساس ہو جائے گا بھائی میں بات کرتا ہوں آپ, ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں لیکن آپ نے اپنے کردار پر سوچ لیا, میں جب بات کرتا ہوں آپ اکڑ خانی پہ اتر آتی, اچھا میں آئندہ کے لیے ایسا نہیں کروں گی. تو ٹھیک ہے پھر اگر اس سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو اللہ کریم نے فرمایا وضربوہن, پھر انہیں کبھی کبھار تپڑ مارتے رہیں. لیکن پھر شریعت نے حکم دے دیا ہے کہ ولا یضرب وجہ, چہرے کے ایسے حصے پر تپڑ نہ مارے کہ اسے آپ کھانا بنا دیں یا اندھا بنا دیں یا اس کا کوئی باڈی وہ فیس اسٹرکچر وہ گڑبڑ ہو جائے. ولا بطنہ, اور اس کے پیٹ پر آپ ضرب نہ لگائیں ورنہ بچے کا سارا سسٹم وہ تباہ ہو جائے گا. صحیح. اور فرمایا ولا راسہ, سر پر آپ ضرب نہ لگائیں, اگر دیوانی ہو گئی تو مزید مصیبت میں پڑ جاؤ گی, کیونکہ آپ نے ضرب للتعذیب, ضرب للتعذیب نہیں, شریعت میں اس کے لیے اصطلاح رکھی ہوئی ہے ضرب للتعذیب قلوبہم. اب اللہ کریم, میں نے کہا کہ ہم زیادہ براڈ مائنڈڈ ہو جاتے ہیں ریگارڈنگ اللہ سبحانہ اور ریلیٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز پرافٹ ایون صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اللہ تعالیٰ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اللہ کریم نے خود قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا ہے, بات واضح کر دیا کہ لا یسأل عما یفعل, میں جو کچھ بھی کرتا ہوں کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا. وہم یسألون, آپ میں سے ہر ایک آدمی سے ایک ایک حرکت کی میں پوچھتا رہوں گا. پر اب اس کے متعلق کیا, بس مسئلہ ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے اندر کچھ حکمتیں موجود ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کو حکمت معلوم نہیں تو یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو سم کوریج ان دس ریگارڈ. یہ ایسا کیوں؟ تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. تو جب اللہ نے خود ہی سیل لگا دیا ہے, خود ہی سیل لگا دیا ہے, اور انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ کا انذار اور ڈرانا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا, تو مینس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, خاکم بدہان. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مینس کہ پھر تو اللہ تعالیٰ زیارت ہی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے. بھائی ایک آدمی اپنی پراپرٹی میں جو بھی تصرف کرے کوئی اسے نہیں کہتا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اب میری زمین کا ہے کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ میری زمین ہے ایک کنال, 10 مرلے پر میں گندگی کا ڈھیر لگا دیتا ہوں اور 10 مرلے میں مسجد بنا دیتا ہوں. اب میری اس پراپرٹی کو دس مرلے کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھ سے کہہ دے کہ اس خطے کو آپ نے مسجد کے لیے اور سجدوں کے لیے کیوں مختص کر دیا اور مجھ پہ گندگی کے ڈھیر کیوں ڈال دیے؟ بھائی آئی ایم دا مالک، آئی ایم دا اونر، آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو وٹ آئی ڈڈ، جو کچھ میں نے کہہ دیا میں. اب جب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں بنتا، ہمارا سب سے پہلے یہ عقیدہ نہیں بنتا کہ اللہ ہی از دا کریٹر، اللہ ہی از دی رب اینڈ لارڈ، اینڈ ہی از دا مالک اینڈ دا اونر، اینڈ وی آر دا سرونٹ اینڈ سلیو. اور سلیو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مالک سے پوچھا کریں آپ مجھے کیوں فروخت کر رہے ہیں، آپ مجھے لیز پر کیوں دے رہے ہیں، آپ مجھے یہ کام کیوں لے رہے ہیں. جب آپ نے ایک بار سلیو کا کنسیپٹ ایڈمٹ کر دیا ہے تو یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو ڈو اینی آبجیکشن، آپ کو پھر آبجیکشن کا حق ہی نہیں پہنچتا. اور یہ تو انسان اور انسان کے سلیو کا مسئلہ ہے، جبکہ ہم سارے اللہ کے سلیو ہیں. اتنی سپیریئر اتھارٹی سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا. یہاں دنیا میں دیکھ لیجیے دنیا کے قوانین میں، جبکہ ایسا ہے نہیں شریعت، شریعت میں ایسا نہیں. ایک عام آدمی پوچھتا ہے حضرت عمر سے پوچھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے یہ قمیض کہاں سے بنائی ہے، جبکہ ہمیں تو غنیمت کے کپڑوں میں سے ایک چادر مل گیا کہ قمیض تو دو ٹکڑوں سے بنی ہوئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا عبداللہ جواب دے دے گا. عبداللہ ابن عمر اٹھ گیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے ابو کے اپنے حصے کا چادر دے دیا ہے، کیونکہ میں بھی تو جہاد میں شامل تھا، صرف میرے ابو تو نہیں تھے، میں بھی شامل تھا، اور ابو کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، اور وہ غیر ملکی وقود سے ملتا رہتا ہے، تو ایک چادر اس کو اپنا حصہ مل گیا تھا، ایک میں نے دے دیا، ایک میں نے دے دیا. اب وہ آدمی اس نے جو سوال کیا تھا اس نے کہا خدا کی قسم عمر، خدا کی قسم او خلیفہ، میں آپ کو تمام دنیا اور تمام لوگوں سے بہتر مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن میں ذرا نئے آنے والے مہمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا تھا کہ ہمارا خلیفہ بھی کبھی ظلم نہیں کرتا، ایک دھاگے کا ظلم نہیں کرتا، ورنہ میں مجھے یقین تھا کہ یہ دوسری چادر آپ کو حضرت عبداللہ کی مل گئی ہے، تبھی آپ کو تو شریعت میں تو ایسا نہیں. لیکن آج پوری دنیا میں ایک انڈرسٹوڈ لا ہے، کانسٹیٹیوشن میں ایک کنسیپٹ ہے، اسے کہتے ہیں لا آف امیونٹی. لا آف امیونٹی وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ کو کچھ تحفظات دے دیتی ہیں، کچھ تحفظات دے دیتی ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ کو کورٹ آف لا میں نہیں جا سکتے، دیٹس کال لا آف امیونٹی. اسی کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل پیش ہوتا جائے گا، وزیر اعظم کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل آن بہاف آف دی گورنمنٹ یا آن بہاف آف دی اسٹیٹ، وہاں نام بھی وزیر اعظم کا اور صدر کا نہیں ہوتا، آن بہاف آف دی گورنمنٹ. جب وزیر اعظم کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اور جب صدر کو ریپرزینٹ کرتا ہے اٹارنی جنرل تو وہ کہتا ہے آن بہاف آف دی اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ کی. بلکہ برطانیہ جو سب سے بڑھ کر حقوق انسانی کا علم بردار ہے اور ڈیموکریسی کی والدہ کہلائی جاتی ہے یا مادری جمہوریت کہلائی جاتی ہے، تو وہ مادری جمہوریت میں آپ کنگ اور کین کو دیکھیں، ان کا جو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ ان کا کانسٹیٹیوشن تو ریٹن ہے نہیں، ان ریٹن کانسٹیٹیوشن وچ از لائنگ دیئر ان مائنڈ آف ایوری برطانوی جو ان کے ذہن میں پڑا، تو اسی کے بیسک کنسیپٹ میں یہ ہے کہ دی تھرون کنگ اینڈ کوئن، دی تھرون مے بی دی کنگ اور مے بی دی کوئن، دی تھرون از بیانڈ لا. تو اگر وہاں کی کوئن یا کنگ جو بھی کرے، اگر ایک دن میں سارے برطانیہ کو ہلاک بھی کر دے، تو آپ اسے کورٹ آف لا میں نہیں لا سکتے، بیکاز شی اور ہی از دی سورس آف لا. اس لیے کہ سورس آف پاکستان میں یہ ہے، فار ایگزامپل، یا یہاں امریکہ میں یہ ہے کہ کانگریس دیٹ از سورس آف لا، اینڈ ان پاکستان پارلیمنٹ دیٹ از سورس آف لا. تو پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے جتنے سارے ممبر ہیں، مے بی دا سینیٹر اور مے بی دا نیشنل اسمبلی ممبر، ہی کین سے اینی تھنگ ایون اگینسٹ یور آرمی اینڈ اگینسٹ یور جنرل جہانگیر کرامت اینڈ ایون اگینسٹ یور سپریم کورٹ اور یور ہائی کورٹ اور اینی باڈی ایلس، بیکاز پارلیمنٹ از سورس آف لا اینڈ یو کین ناٹ برنگ اے سورس آف لا ٹو اے کورٹ آف لا، کیونکہ سورس آف لا کو کورٹ آف لا میں چیلنج کرنا، یہ تو آپ بات کو الٹا کر دیتے ہیں. اب یہ کنسیپٹ تو ہے کہ سورس آف لا کو آپ کورٹ آف لا میں نہیں لے سکتے، اسی کے لیے کوئی دوسرا فورم آپ نے کرنا ہوگا کہ وہاں پہ ان کی اپنی کمیٹی ہوتی ہے، آپ اسے اس کمیٹی میں ریفر کر جائیں گے کہ بھائی یہ جو ایم این اے صاحب ہیں اس نے جو بات کہی ہے، تو وہاں پہ کچھ وہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، مثلا یہ ایم این اے ہیں اور میں وہاں اسمبلی میں موجود نہیں، ایک ایسا آدمی ہو کہ اسمبلی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، پھر میں وہ جب یہ مجھے وہاں کنڈیم کر رہا ہے، کنڈیم کر رہا ہے، تو اینی باڈی ایک دوسرا ایم این اے وہ اٹھ جاتا ہے یا اسپیکر ایٹ دا مومنٹ وہ فوراً گرفت کر دیتا ہے، اسپیکر از دا ایکچوئل فورم اینڈ دا پراپر فورم، وہ کہہ دیتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو کنڈیم ہم، پلیز کیپ کوائٹ. اگر آپ پھر بھی چپ نہیں ہوتے وہ آپ کا مائک بند کر دیتا ہے، کیونکہ مائک تو وہاں کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ آپ کا مائک تو پھر آپ چیختے رہے، صحیح ہے؟ تو اسے، لیکن اب وہاں آپ نے جو بھی بکواس کی اس بکواس کو کوئی کورٹ آف لا میں نہیں لے جا سکتا، بیکاز یو آر اسٹینڈنگ انڈر دی روف آف دا پارلیمنٹ، اور روف آف دا پارلیمنٹ اینڈ دا پیپل ریپرزینٹنگ دا پبلک اور دا پیپل ریپرزینٹنگ دیئر کانسٹیٹیوئنسی ان دا پارلیمنٹ دے آر بیہائنڈ لا، کہ جب تک وہ پارلیمنٹ کے عمارت کے اندر ہیں تو ان کا کوئی عمل آپ کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سورس آف لا ہے قانون کے. حال بتا اگر وہ اسمبلی کا ممبر پارلیمنٹ کے وہاں سے باہر آ جائے, کیونکہ وہاں جو اسمبلی کے اندر ہوتا ہے نا, تو یہ میں تو اس زمانے میں تھا جب بینظیر وزیر اعظم تھی, تو نواز شریف صاحب یا اس کے ساتھی وہ جب اٹھ کھڑے ہوتے تو ایسی زبردست بیڑا غرق کر دیتے آرمی کا اور کورٹ کا اور تمام اداروں کا بیڑا غرق کر دیتے. اب یہ گورنمنٹ والے کیا کہہ رہے تھے, وہ جواب نہ دیتے, وہ کہہ رہے تھے کہ باہر جا کر پریس کانفرنس کر دیں, کیونکہ وہاں تو کور ہے نا, آپ جو کچھ کہتے ہیں باہر جا کر پریس کانفرنس تو کیا کر دیں, ایک جملہ کہہ دیں کہ رائٹ اوے وی کین ٹیک یو ٹو کورٹ آف لا کہ ہی ہیز سیٹ سو اینڈ سو. تو اب اللہ کریم وہ تو قانون کا ماخذ ہے اور تمام دنیا کا خالق ہے, وہ جو کچھ کرے گا تو آپ اسے چیلنج کریں گے, اور چیلنج کریں گے تو کہاں چیلنج کریں گے؟ The court must be superior than the entity of Allah subhanahu wa ta'ala, and there is no any superior authority or superior entity than Allah subhanahu wa ta'ala. So ye logical hai ke la us'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah jo kuch karta hai usse koi pooch nahi sakta. Yani main hu inferior aur aap hi mere superior, to aap mujhse pooch sakte hain, but I have no any right to ask my superior. Main to nahi pooch sakta, main to apne boss se nahi pooch sakta, mera boss mujhse puchega. To Allah ka to koi boss hai nahi ki usse puche ki aapne ye kaam. Rashid Abdul Aziz rahmatullah alayh se ek aadmi ne sawal kiya ki ye agar maine kisi ko qatl kar diya to ye mere taqdeer mein likha gaya hai, to taqdeer ka masla to bada complicated aur pechida hai. Mere taqdeer mein to Hazrat Shah sahab ne kaha ki ha, everything is subject to preordained divine law. To usne keh diya ki acha phir Allah taala mujhe dozakh mein daal dega. Usne kaha qanoon to ye hai ki umay yaqtul mu'mina mutaammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو اس نے کہا کہ اللہ نے لکھا بھی ہے اور مجھے جہنم میں بھی ڈال رہا ہے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ قتل کرنے والا مسئلہ تو آپ نے تقدیر کے پلڑے میں ڈال دیا اور دوزخ والے مسئلے کو تقدیر کے پلڑے سے نکال دیا. جس اللہ نے آپ کی تقدیر میں قتل لکھا تھا اسی اللہ نے آپ کی تقدیر میں دوزخ بھی لکھا ہے, آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا کہ اگر آپ نے اللہ کی سپریمیسی اور سپریورٹی اور سورنٹی تسلیم کرنی ہے تو پھر تو فرام اے ٹو زیڈ اور فرام دی ویری بگننگ اپ ٹو دی ویری اینڈ اپنے تسلیم, یہ تو آپ کو حق نہیں کہ یہاں اس چیز کو تو آپ تقدیر کے حوالے کر دیں, تقدیر میں لکھا ہے, اور وہاں پر آپ آبجیکشن کریں کہ پھر آپ دوزخ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اس نے کہا جس خدا نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے اس خدا نے آپ کی تقدیر میں ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ دوزخ میں رہے گا, اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس سے پوچھے. تو اب ان کفار جس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ سیل لگا دیا ہے, ان کے کانوں پہ سیل لگا دیا ہے, اور ان کے آنکھوں پہ پردے لگا دیے ہیں. ان کے اچھا جب اللہ نے پردے لگا دیے اور اللہ نے کان سیل کر دیا تو ایک عام جواب تو یہ ہے کہ بھائی ہی از دی اونر اینڈ ہی از دی لارڈ اینڈ ہی از دی کریئٹر اینڈ ہی از دی کنگ اینڈ ہی از دی رولر, ہی کین ڈو وٹ ایور ہی کین وانٹ, جو کچھ وہ وش کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, کسی کو اعتراض. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی دوسری آیت سے اتنی تشریح لے لیتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم, یہ سیل بھی میں تب لگا دیتا ہوں جب وہ آدمی ضدی بن جاتا ہے, ادر وائز میں کسی پر ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتا, ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتا. اگر ہدایت کے دروازے بند کروا دیتا تو میں پیغمبر سے کہہ دیتا کہ ان کے ساتھ وقت ضائع ہی نہ کریں, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, آپ کی ڈیوٹی آپ بولتے رہیں. اب میں نے سیل کیوں لگا دیا ہے؟ کیونکہ یہ ضدی ہو گئے ہیں. آپ یہاں پہ لکھیں کہ یہ سیل بھی تین مراتب سے گزرتا ہے. جباریت, جین بے الف رے یہ تے, جباریت مہر, جباریت مہر, جباریت اللہ جباریت کا مظاہرہ کر کے اس پہ سیل لگا دیتا ہے. جباریت وہ سپیریئر اتھارٹی جو اللہ کی ہوتی ہے. اچھا اب تین مراتب ہوتے ہیں اس کی, مہر جباریت تک, یہ مہر جباریت یہ تیسرا مرتبہ ہے. سب سے پہلے ایک آدمی وہ انکار کر جاتا ہے, انکار کر دیتا ہے, دوسرا مرتبہ اس کا وہ ضدی بن جاتا ہے, تو تیسرا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر جباریت لگا دیتا ہے. مفت میں اللہ نہیں لگا دیتا. ایک آدمی اگر جہالت اور اگنورینس کے حوالے سے کفر کر رہا ہو, نہ سمجھی کے حوالے سے کر رہا ہو, تو وہاں اللہ تعالیٰ سیل نہیں لگاتا. ایک آدمی جب غاوی بن جاتا ہے, غاوی مین ضدی کافر, وہ جانتا بھی ہے کہ چیز صحیح ہے لیکن کیا کریں, تو وہاں اللہ تعالیٰ سیل لگا دیتا ہے. کیونکہ جو آدمی نہ سمجھی کی وجہ سے انکار کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے نہیں بند کرتا اور اس آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ اس کے لیے تین مراتب, یہ تیسرا درجہ ہے. پہلا درجہ انکار کا, کفر کا, اور دوسرا درجہ وہ ضد کا, عناد کا, جہود کا. تین لفظ ہیں اس کے لیے, ضد, عناد اور جہود. عین نون الف دال عناد, عناد تو بھائی اردو میں بھی مستعمل ہے, دشمنی. کہتے ہیں کہ قتل کی وجہ پرانی عناد بتائی جاتی ہے. آپ یہاں پہ آ کر اردو کو بھی بوجھتے ہیں. عاریت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سپیریئر اتھارٹی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, پھر وہ سیل اٹھا کر اسی اساس پہ وہ سیل لگا لیتا ہے. صحیح ہے. اچھا تو ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ولم تنذر ختم الله على قلوبهم, اللہ تعالی نے سیل لگا دیا ہے. ختم, ختم کا معنی سیل لگانا, ختم کا معنی ایک تو ہے ختم کرنا ایک ہے, اور دوسرا معنی ہے اس کا ختم کا سیل لگا دینا. اور آدمی سیل بھی تب لگا دیتا ہے جب چیز کو ختم کر دیتا ہے, ہاں سو سٹیمپ لگا دیتا ہے, ہاں سٹیمپ لگا دیتا. جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لانے کا سلسلہ ختم کروا دیا تو سٹیمپ لگا دیا محمد کے آنے سے صلی اللہ علیہ, اور تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے لیے کہ سیل آف دا میسنجر, کہ بس اللہ نے سیل لگا دیا. اب اگر کوئی سیل کو توڑے گا, او جو سیل کو توڑے گا تو یہ تو ایسا وہ نہیں, یہ تو جو تو ایسا بریچ ہے, یہ تو ایسا بریچ ہے کہ یہ صرف وہ لائبلٹیز ہوتے ہیں دو قسم کی, ایک سول اور ایک کرمنل. تو یہ سیل توڑنا سول اور کرمنل دو قسم کی لائبلٹیز ہیں, یہاں دو قسم. تو اب اگر کوئی دینی سیل کو توڑنا چاہے آجی ہانی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح یا اس قسم کے دوسرے بدبختوں کی طرح اور جو اس کے فالوور ہیں, تو وہ تو ایسا کرمنل بریچ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا. تو ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دیا ہے. علی قلوبہم, قلوب پلورل ہے قلب کا, قلب کا معنی ہے دل, ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم, یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے سننا, لفظی معنی اس کا ہے سننا. تو اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے سیل لگا دیا ہے ان کے کانوں پر, ان کے جو حق سننے کی قوت ہے وہ سلب کر دی گئی ہے. وعلی سمعہم, ان کے سننے والی قوت پہ سیل لگا دیا ہے کہ وہ حق کو سنتے نہیں. وعلی ابصارہم, ابصار جمع ہے بصر کا, جمع ہے بصر کا, اور بصر کا معنی ہے دیکھنا, اور ان کے دیکھنے کی قوت پہ پردے ہیں. غشاوہ کا معنی پردہ. وعلی ابصارہم, اور ان کے دیکھنے کی قوتوں پر, اب غشاوہ پردہ ہے, مین کہ ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دیا گیا ہے. یہ اسپرچول قسم کا پردہ ہوتا ہے, ویزیبل نہیں ہوتا, میٹیریل نہیں ہوتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم, بہت بڑا. تین فرقوں کا تذکرہ ہے, ایک انعمت علیہم خالص مومن, دوسرے غیر المغضوب علیہم خالص کافر, اور تیسرے وَلَضَّالِّينَ, گمراہ یعنی منافق, جو دل سے مسلمان نہیں, ظاہر زبان سے کہتے رہتے ہیں. بقرہ شروع کرتے وقت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو منافقین کا تذکرہ کیا, یعنی دو قسم کے منافقین کا. ایک وہ طبقہ جو اس دین میں داخل ہو چکے تھے صرف اس لیے کہ ان کے قبیلے کے لوگ یہاں آ چکے تھے, اس دین کو قبول کر چکے تھے, اور وہ دل سے اس دین کو مانتے نہیں تھے, اپنے قبیلے سے مرغوب تھے. دوسرے وہ لوگ تھے چونکہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور مسلمانوں کو غنیمتوں میں حصہ ملتا تھا, تو وہ صرف دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے کلمہ پڑھ چکے تھے, دل سے وہ بھی نہیں مانتے تھے. تو ان منافقین کی دو کیٹیگریز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, جو عقیدے کے دونوں تھے کافر لیکن زبان کے مسلمان تھے. جبکہ حدیث میں ایک تیسرے قسم کے منافق کا تذکرہ آتا ہے جو عقیدے کا تو مسلمان ہوتا ہے لیکن عمل کا منافق ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, چار خصلتیں ہیں جو کسی کے اندر موجود ہوں تو وہ خالص منافق ہوا کرتا ہے, اور جس میں ان چار خصلتوں میں سے ایک موجود ہو تو اسی میں ایک خصلت ہے نفاق کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حدث کذب, جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, واذا وعد خالف, جب وہ وعدہ کر جاتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے, واذا اؤتمن خانا, جب اسے کچھ امانت سپرد کی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے, واذا خاصم فجر, جب آپ کے ساتھ اس کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ تمام چیزوں کو بے حیائی کے انداز سے آپ کے خلاف پروپیگیٹ کرتا ہے, اتنا فسق و فجور کہہ دیتا ہے آپ کے خلاف کہ کسی انسان سے اس کی توقع نہیں ہوتی. کیونکہ شریعت اسلامیہ میں اگر کسی کے ساتھ آپ کے اختلافات بھی ہوں تو اختلافات بھی انسانی بنیادوں پر ہونے چاہیے, اور انہیں ٹریٹ اور ڈیل کرنا ہے انسانی اساس پر, نہ یہ کہ جو زبان پہ آئے تو اپنے مخالف کے خلاف کہتا رہے, جو کچھ منہ پہ آئے تو اپنے مخالف کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, اللہ کے نزدیک اللہ کے, اور یہ بات بڑی وزندار ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے رجسٹر میں کسی کے جھوٹا لکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے جو کچھ سنا بس اسے روایت کرتا رہا, اسے نقل کرتا رہا تحقیق کیے بغیر. کیونکہ قرآن کریم کے اندر حکم ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر آپ کو کسی نے کوئی اطلاع دے دی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس طرح انتی تقلید کے اساس پر اسے پروپیگیٹ نہ کرتے رہیں, فتبینوا, تحقیق کرتے رہیں اس کے متعلق, یعنی آپ تحقیق کیے بغیر کسی بات کو مشتہر نہ کروائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی چار خصلتیں بیان فرمائی. تو سورہ بقرہ کے اندر ان تین طبقوں کا ذکر تھا، مومن خالص، کافر خالص اور منافق، اور سورہ البقرہ بالکل اپنی تمہید میں ان تین فرقوں کے کوالٹیز ذکر کر رہا ہے. مومن خالص کی کوالٹیز بیان کر دی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور پھر ان کے لیے نوید اور بشارت بھی سنائی کہ ہدایت انہی لوگوں کا نیچر بن گیا ہے اور یہی لوگ فلاح اور نجات اور سکسیس پانے والے ہیں. یہی ہے مومن خالص سورہ فاتحہ کے اندر جنہیں انعمت علیہم کے ٹائٹل سے ذکر کیا گیا، جبکہ دوسرا طبقہ ہے وہ کافر خالص کا. بقرہ کے اندر انہیں مغضوب علیہم کہا گیا، جبکہ یہاں قرآن کریم سورہ البقرہ میں ان کی کیٹیگری یہ بیان کرتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. گویا سب سے بدترین کافر وہ ہوتے ہیں جو ضدی اور عنادی بن جاتے ہیں، کیونکہ دو قسم کے مخالف ہوا کرتے ہیں، ایک وہ مخالف جو بات کو سمجھتا نہیں اور مخالفت کرتا ہے، اور ایک وہ مخالف جو بات کو سمجھتا ہے لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. ایک بات سمجھے بغیر مخالفت کرتا ہے، ایک بات سمجھنے کے باوجود مخالفت کرتا ہے. تو یہ کفار مکہ جو تھے یہ بات کو سمجھ چکے تھے لیکن سمجھنے کے باوجود وہ اس کی مخالفت کرتے رہے. بہت سارے کافر ایسے تھے، ولید ابن مغیرہ ایک بہت بڑے کافر تھے، اور بہت بڑے ایسے کافر کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور اس کے 12 نوجوان بیٹے تھے، اور بہت بڑے سرمایہ دار اور بہت بڑے بزنس مین تھے، یعنی مکہ معظمہ کے سب سے بڑے بزنس مین تھے ولید ابن مغیرہ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ ذرا مجھے اپنا کلام سنائیں قرآن کریم، میں ذرا سوچ لیتا ہوں اس پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت سنائی، تو یہ اس طرح سوچتا رہا جی، اور پھر حضور علیہ السلام کو دیکھا، پھر دوسری بار سوچا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ واقعی یہ کلام کوئی ساحرانہ کلام ہے، دل و دماغ پہ اثر کرتا ہے، اگر آدمی دل گردے پر ہاتھ نہ رکھے تو فوراً گمراہ ہو جاتا ہے. اب اٹ مینس کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چیز حق ہے، لیکن ہم اپنی سرمایہ داری اور سرداری کو کیسے چھوڑ دیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب، احترام ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ٹریمنڈس سپورٹ دے دیا ہے، مثالی سپورٹ دے دیا ہے. پورے اہل مکہ اور عربین پیننسولا کے بدماش اور غنڈا گردوں کی دشمنی وہ اپنے سر مول لی تھی. جب وہ مر رہے تھے تو نبی اللہ ایک پلی بن جائے گی میں لے سکوں گا قیامت کے دن کہ میرے چچا آخری وقت میں مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں رہیں، کیونکہ آپ نے 45 ایئرس 45 سال مسلسل آپ مجھے سپورٹ دیتے رہے ہیں، اور ایسا سپورٹ کہ ابو جال کو آپ نے کر دیا، ولید ابن مغیرہ کو آپ نے لات مار دی، ابو سفیان کے ساتھ آپ نے دشمنی لے لی، تمام کے ساتھ دشمنی لے لی، لیکن میرا سپورٹ نہیں چھوڑا. تو آپ کہہ دیں حضرت ابو طالب، یہ بہت اچھے شاعر تھے، دیوان ابو طالب بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت ابو طالب بڑے اچھے شاعر تھے. تو اس نے اسی وقت اس حالت میں جب وہ انہیں حالت نزا سے گزر رہے تھے تو چند اشعار کہہ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. قسم خدا کی مجھے پتا ہے کہ آپ کا یہ دین برحق دین ہے، اس جیسا دین آج تک دنیا میں آیا نہیں، لیکن میں نہیں قبول کر سکتا. میں نے کہا چچا جان آپ کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ تو اس نے دوسرا جملہ کہہ دیا کہ لولا الملامۃ او ہزار مصبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. اگر قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ آپ کی گروہ میں اٹھا تو ابو جہل کیا کہے گا کہ اتنا بے غیرت آدمی تھا، یہ بھی دوزخ سے ڈر کے چوری چھپ کر مسلمان ہو گیا تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی میں تو جانے والا ہوں، لیکن اگر خدا نے مجھے ٹھیک کر دیا اور میں پھر زندہ ہو گیا، یعنی بیماری چلی گئی اور میں پھر ٹھیک ہو گیا، تو پھر بھی سپورٹ دیتا رہوں گا. ٹریمنڈس فسدا بے امر کلّہ تو صرف کا غزازت ان حتیٰ صدف تراب دفینہ. تو اللہ کریم نے ان کو پار کو مغضوب علیہم اس لیے کہہ دیا کہ بدبخت سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے اور صحیح کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی مخالفت کرتے رہے کیونکہ عناد اور جہود کے شکار ہو گئے تھے. عناد اور جہود اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آصف صاحب جو بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گروپ کا جو ویو پوائنٹ ہے اسی سے ٹکر پیدا ہوگا، تو میں گروپ کو نہیں چھوڑ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے قومی، گروہی اور فرقواریت اور لسانی اور ان چیزوں کے تعصبات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا کنڈیم کر دیا. فرمایا کہ من قاتل علی العصبیت فلیس منا، جو آدمی عصبیت کے اساس پہ لڑتا رہا وہ میرا امتی نہیں رہا. ومن دعا الی العصبیت فلیس منا، جو عصبیت کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا وہ میرا امتی نہیں رہا. ومن مات علی العصبیت فلیس منا، جو یہ فکر اپنائے ہوئے ہے اور اس پہ موت آئی تو میرا امتی نہیں رہا. تو ایک صحابی نے اٹھ کے پوچھا کہ من العصبیت یحب الرجل قوم، اب ہمارے راہو صاحب یہ راہو اور یہ سندھی ہے، تو یہ فطری بات ہے کہ بنسبت اوروں کے، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی اس کی محبت ہوگی، لیکن بنسبت اوروں کے اس کی سندھیوں سے محبت ذرا زیادہ ہوگی، کیونکہ وہاں یہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے آسانی سے. پٹھانوں سے میری محبت نسبتاً زیادہ ہوگی کیونکہ میں ان کے ساتھ یعنی ان کے مزاج کے مطابق بات کر سکتا ہوں اور جلدی ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں, تو یہ تو نیچرل چیز ہے. وہ صحابی نے کہا کہ یہ جی عصبیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ان تعین اخاک علی الظلم. عصبیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے گروہ کو سپورٹ دیتے رہے چاہے وہ جائز کرتے رہے یا ناجائز کرتے رہے, اپنے قوم کو سپورٹ دیتے رہے چاہے وہ جائز کرتے رہے یا ناجائز کرتے رہے, اپنے فرقے کو سپورٹ دیتے رہے چاہے وہ جائز کہتا رہے یا ناجائز کہتا رہے. نہیں, جہاں پہ سپورٹ کی بات ہے تو آپ اپنے قوم کو یقیناً سپورٹ دیں اگر ان کا موقف صحیح ہے, اگر ان کا موقف صحیح نہیں تو آپ کے قوم کے جو مخالف ہیں ان کی بات کی تصویب کریں. قرآن کریم نے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم اعلیٰ اللہ تعدل, اگر کسی گروہ یا قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تو اس دشمنی کو آپ جسٹس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنائیں کہ آپ پھر ان کے حق میں حق بات بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ آپ کی انمیٹی ہے ان سے. نہیں, ان کا جو حق ہے ڈیو رائٹ تو اسی کے اساس پہ با. تو اب جہود اور عناد یہ بہت بڑی چیز ہے, اور جو آدمی معاند بن جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا. میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہ تین درجے میں نے بتا دیے تھے. ایک درجہ سب سے پہلے کفر کا, اور پھر دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جہود اور عناد کا, اور تیسرا درجہ یہ پھر اللہ تعالیٰ سیل کر دیتا ہے, وہاں اسٹیمپ لگا دیتا ہے کہ بس اس آدمی پر میں نے ہدایت کے دروازے بند کر دیے. اور یہی معنی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تو یہ ہوتے ہیں زلال کے تین غضب کے تین مرتبے. اچھا, تو آج تیسرے فرقے کا ذکر ہوگا, اور تیسرا فرقہ ہے وہ منافقین. اور چونکہ منافقین کی رشہ دوانیہ وہ بہت زیادہ تھی اور بڑی خطرناک تھی, کیونکہ میں نے اس دن کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی ظاہری دشمن ہے, ظاہری دشمن, تو اس سے آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اس کی انمیٹی آلریڈی, یعنی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسے جب موقع ملے تو میری مخالفت ہی کرتا رہے گا, تو اسی سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں. لیکن جو آدمی وہ آپ کے ساتھ بیٹھا رہے اور آپ کے ہاتھ بھی چومتا رہے اور آپ کو احترام بھی دیتا رہے اور آپ کو بظاہر سپورٹ بھی دیتا رہے اور درپردہ آپ کے پاؤں پہ کلاڑا مارتا رہے, اس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ آدمی میرا دوست ہے کہ میرا دشمن ہے. تو اس کو کہتے ہیں منافق, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطرناک آدمی اس کو کہہ دیا اور فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت الذی یکون ذو الوجہین. قیامت کے دن سب سے شدید ترین پنشمنٹ اس آدمی کو ملتی رہے گی جس کے چہرے دو ہوتے ہیں, یلقا ہذا بوجہ وہذا بوجہ, یہاں اس سے ایک چہرے پر ملا کرتا ہے اور دوسرے سے اس چہرے پر ملا کرتا ہے, اس کو سپورٹ بھی دیتا ہے اور مخالفت بھی کرتا ہے, جس کی تائید بھی کرتا ہے اور عناد و جحود بھی کرتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کا وہ کوئی دین ایمان ہے نہیں, اس کی کوئی رائے اور کوئی آئیڈیالوجی ہے نہیں. تو منافق یہ سب سے بدتر, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ باتیں مہذب کرتے تھے, لیکن جب آپ ایسے باہر ہوتے تو ایسی مثال دے دیتے کہ اس آدمی کی مٹی پلید کر دیتے. فرمایا کہ المنافق کشات العائرہ بین الغنمین تعیر الی ھذا و الی ھذا. یہ حیوانوں کا ایک ہیٹ ٹائم ہوتا ہے, انسانوں کا بھی ہوتا ہے, ہیٹ ٹائم ہوتا ہے جب مادے کا تقاضا ہوتا ہے کہ نر میرے ساتھ ملے, جانتے ہیں آپ, تو یہ ہیٹ ٹائم ہوتا ہے. تو اسی ہیٹ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی مثال ایسی ہے جس طرح وہ بکری کا ہیٹ ٹائم آ جائے. تو ہیٹ ٹائم آ جائے تو پھر وہ کبھی ایک وہ بکرے کے پاس دوڑتی ہے اور کبھی دوسرے بکرے کے پاس دوڑتی ہے, تو حضور نے فرمایا کہ یہ منافق یہ تو ہیٹ ٹائم والی بکری کی طرح ہے, کبھی اس گروہ کے پاس جا پہنچتا ہے کہ یہاں پہ وہ تقاضے پورے ہو جائیں اور کبھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تقاضے پورے. کتنی خبیث مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس کا معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کو منافقت سے اور منافق سے انتہائی نفرت. اب اس تیسرے طبقے کا جنہیں قرآن کریم نے ظالین کہہ دیا, ظالین کہہ دیا. اور یہ جب آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنا دی کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم, آپ نہیں جانتے کہ منافقین کون کون ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ پہلے صف میں بیٹھے رہتے ہیں. لا تعلمہم نحن نعلمہم, ہم جانتے ہیں, کبھی کبھار آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن مینشن نہیں کریں گے بائی نیم کے فلانے فلانے فلانے فلانے فلانے فلانے فلانے فلانے, نہیں, ہم آپ کو سائنس بتاتے رہیں گے, نشانات بتاتے رہیں گے, ان کی کوالٹیز, بیڈ کوالٹیز یا بیڈ ہیبٹس وہ آپ کو بتاتے رہیں گے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو آتے ہی بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ نشہد انک رسول اللہ, ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رائٹ اوے جبریل امین ہے کہ واللہ یعلم انک رسول. یہ لوگ جو کہتے ہیں قسم اٹھا کے اور اللہ کو گواہ بنا کر کے آپ اللہ کے رسول ہیں, تو یہ اللہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ نے بھی قسم اٹھایا کہا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, میں بھی اپنے آپ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں آپ کے رسالت کے, ویسے زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, ویسے زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. تو اب وہ تیسرا گروہ ہے ظالین کا. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس, اور بعض لوگ ہیں لوگوں سے, ومن الناس من یقول, اور بعض لوگ ایسے ہیں, من یقول جو زبانی طور پر کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر, وبالیوم الآخر، اور ایمان لا چکے ہیں روز آخرت پر۔ کل پرسوں ہم نے ایمان کے مشتملات ذکر کیے تھے، یہ کتنے ہیں؟ ایمان کی ہم نے تفصیل بتائی تھی، آپ نے لکھی ہوئی ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو ایمان بیسیکلی سات چیزوں کا نام ہے، کیونکہ دوست آج سارے بیٹھے ہیں اس لیے ذرا ریپیٹ کریں گے، یہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ سات چیزوں پہ عقیدہ رکھنے کا نام ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اب اگر ایک آدمی کو ایمان کے مشتملات کا پتہ نہیں اور وہ کہے کہ میں مومن ہوں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایمان کے فیکٹرز اور اجزائے ترکیب معلوم نہیں، تو کیسے آپ مومن؟ تو ایمان کا معنی ہے ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان رکھنا۔ اب اللہ پہ ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہاں قبروں کے پاس جا جا کر ان سے ان کی منتیں بھی مانگتے ہیں، ان سے نظریں بھی غیر اللہ کے کرتے رہتے ہیں، اور غیر اللہ پہ آپ کا عقیدہ بھی بنا ہوا ہے، تو یہ تو اللہ پہ آپ کا عقیدہ نہیں رہا۔ آپ اللہ سے بھی ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خوف تو ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک دل میں ایک ہی خوف ہو گیا، اللہ کا یا غیر اللہ کا۔ نہیں، آپ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، یہ دونوں مسئلے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پہ عقیدہ کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا لارڈ اور کنگ ہے، ہی از دی رولر، صحیح۔ ایک وہ ملائکہ، دوسرا عقیدہ اللہ کے ملائک پر کہ اللہ کی ایک روحانی قسم کی مخلوق ہے، اینڈ دے آر جسٹ لائک سیٹلائٹس، اور آئی ول سے دیٹ دے آر جسٹ لائک ریفلیکٹرس، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ڈیوٹیز اسائن کی ہیں۔ فار ایگزامپل قرآن کریم نے فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور آپ نے سنا ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک فرشتہ اس جانب اور دوسرا فرشتہ اس جانب، اب وہ تو ہے ٹرانسپیرنٹ قسم کی مخلوق، ٹرانسپیرنٹ قسم کی مخلوق۔ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں صالح، تو یہ فرشتہ ہی پٹ اٹ آن ریکارڈ، وہ ریکارڈ پر بھی لکھ دیتا ہے، اور پھر وہی عمل، کیونکہ وہ تو مجرد عمل ہے، تو وہ مجرد عمل وہ یہاں سے فوراً فلائی کر کے، پرواز کر کے، یہ جو سیٹلائٹ ہے اسی کا دوسرا حصہ وہاں آسمانوں کے اوپر، یعنی ایک دوسرا فرشتہ اسی کے محاذات میں وہاں آپ کے نام کڑا ہے، تو یہ فوراً یہاں سے اسے اس عمل کو وہاں کنوے کر دیتا ہے، اور وہاں سے وہ عمل وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس عامل کے بدن پہ آ گرتا ہے۔ اب اگر اعمال کسی آدمی کے نیک ہیں، تو وہاں سے اس اعمال کی روشنی ریفلیکٹ ہو کے اس کے بدن پہ جو آ گرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی نورانیت اور تقویٰ کے آثار دے دیتے ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، آپ اسے دیکھتے ہی آپ کو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کا کردار خبیث قسم کا کردار ہے، تو یہ جو فرشتہ ہے یہ اسے وہاں پہ کنوے کر دیتا ہے اس عمل کو، اور وہ عمل واپس ریفلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب گندا عمل اسی کا رنگ ہے کالا، تو وہ کالا رنگ واپس ریفلیکٹ ہو کے بد بد بد کردار آدمی جو ہے اس کے چہرے سے آپ کو نفرتیں ٹپکتی رہیں گی، صحیح ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک چیپٹر لکھا ہے، باب ما جاء فی انتباع العمل و انعکاسی، کہ اعمال جو انسان کے ہیں یہ اس کے باڈی میں پرنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی پہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ میں ابھی تک جتنے سارے حرکات کیے ہیں یہ اسی کے اندر پرنٹڈ ہیں، اسی کی سی ڈی یا چپس یہاں لگا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اس چپس کو چلائے گا اور آدمی انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ تبھی قرآن کریم سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم، اس کی ہاتھیں وہ کہنا شروع کر دیں گی، تو کہنے کا معنی یہ نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوگا وہ تقریر کرنا شروع کر دیں گی، بس وہ چپس وہ خود کہتا رہے گا، وہ وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اسکرین پر آپ خود اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے کہ یہی تو میں ہوں، تنہائی میں ہوں اور خلوت میں ہوں اور جلوت میں ہوں، بازار میں ہوں یا مسجد میں ہوں، حجرے میں ہوں یا بزنس میں ہوں، آفس میں ہوں یا کہاں پر ہوں، تو یہی وہ میرے اعمال ہیں جو سارا کیسٹ چل رہا ہے، صحیح۔ تو من الناس من یقول آمنا، بعض انسان وہ ہے یقول جو یہ کہتا ہے آمنا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں باللہ، اللہ تعالیٰ پر۔ اب اللہ پہ عقیدہ یہ ایمان کی اساس ہے، ایمان کا بیس ہے۔ دوسرا وہ ملائکہ تھی، اللہ کے ملائکہ پر ایمان۔ تیسرا وہ کتب ہی، اللہ کے کتابوں پر ایمان کہ اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں کتابیں نازل فرمائی، حضرت موسیٰ کو دے دیا تورات، حضرت عیسیٰ کو دے دیا انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا زبور، حضرت ابراہیم کو دے دی صحیفے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا اسکرپچر، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا صحیفے۔ تو یہ تمام کتابوں پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ وہ کتب ہی و رسول ہی، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان کہ اللہ کریم نے جتنے سارے رسول بھجوائے ہیں وہ تمام رسول برحق، حضرت عیسیٰ یہ برحق پیغمبر تھا، حضرت موسیٰ یہ برحق پیغمبر تھا، حضرت ہارون یہ برحق پیغمبر تھا، حضرت زکریہ اور یحییٰ یہ برحق پیغمبر تھے، اور حضور نے فرمایا کہ مور دین 100,000 میسنجر اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیے، یہ تمام پیغمبر جن کا نام اتا پتہ بھی ہم نہیں جانتے کہ کہاں بھجوائے گئے، لیکن جب حضور نے فرمایا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سارے حق کے حق اور سچے پیغمبر تھے، برحق اور سچے پیغمبر تھے۔ اب کسی پیغمبر، کبھی کبھار مجھ سے کوئی پوچھتا ہے یہ گوتم بدھ جو تھا یہ پیغمبر تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی اب قرآن کریم کے اندر تو صرف 25 انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، بھائی نے 25 انبیاء کا تذکرہ آیا ہے انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ باقی سارے جتنے ہیں تو انہیں کا کوئی تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں؟ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیے بغیر کسی پیغمبر کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ فلاں زمانے میں ایک پیغمبر تھا، اس نے اپنی یہ قوم سے یہ کہہ دیا. صحیح. اب پیغمبر کی پہچان کیسے ہوگی کہ گوتم بدھ پیغمبر تھا یا نہیں؟ اس کے تعلیمات اٹھا کر، اگر اس میں توحید کا درس ہے، رسالت کا درس ہے اور بعض بعد الموت کا درس ہے، یہ تین چیزیں اساسی ہیں، توحید کا درس ہے، رسالت کا درس ہے اور بعض بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو اٹ مینس کہ اس کے پاس کوئی ریویلڈ اور ریویلڈ قسم کا دین تھا. اگر نہیں ہے تو اٹ مینس کہ اس کے پاس کوئی اچھے ہدایات ہو سکتے ہیں لیکن وہ ریویلڈ دین نہیں ہے. صحیح. تو جب ریویلڈ دین کی شناخت یہ کہ تین چیزیں اس کی اساس ہیں، تین چیزیں اس کی بنیاد ہیں، توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا بعض بعد الموت، کہ موت کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دے گا اور ہمارا محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر، اور پھر وہ جو میں نے کہہ دیا تھا کہ بگ کرنچ پہ آپ نے عقیدہ رکھنا ہوگا. بگ بینگ کو تو سارے لوگ مانتے ہیں، کیونکہ آصف صاحب نے اور حافظ صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بگ بینگ کے احساس پر یہ تمام کائنات جو ہیں ہمارے وجود میں آ گئے. لیکن ایک بگ کرنچ بھی ہوگا، ایز الشمس کورت و ایز النجوم انقدرت. اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ سورج یہ کالا ہو جائے گا اور اس کی حرارت ختم ہو جائے گی، وہ ایز النجوم انقدرت، اور جب یہ سلسلہ ہو جائے گا تو اللہ کریم نے فرمایا ہیونلی باڈی وہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پہ گرتے پڑیں گے. صحیح. اور فرمایا کہ وہ ایز البحار سجرت، یہ بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی یہ آٹومیٹکلی گرم ہو کے وہ میلٹ ہو جائیں گے. اب کب کب ہوں گے یہ ضروری نہیں کہ تمام چیزیں ایک وقت ہونی ہے، لیکن یہ نظام کی تباہی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. اور فرمایا دوسری جگہ کہ وہ جمع الشمس والقمر، آسمان یہ سورج اور چاند ان دونوں کا ایک ٹکر ہو جائے گا، زبردست ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور اتنا زوردار دھماکہ ہوگا کہ یقول الانسان یومئذ اين المفر، انسان چیخ پڑے گا کہ او خدایا فرار کی جگہ کون سی ہے کہ میں پناہ لے لوں. اللہ کریم نے فرمایا لا وزر الا ربک یومئذ المستقر، جب یہ ٹکر ہو گیا اس بگ انسیڈنٹ کے بعد فرار کی کوئی جگہ نہیں، رائٹ اوے اللہ کے پاس آتے رہو گے اور وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب یہ تمام چیزیں یہ ہونی ہیں، تو والیوم الاخر، یہ جو یونیورسل سسٹم ہے اس کا ایک آخری دن مقرر کی سارے ختم ہو جائیں گے. والیوم والقدر خیر ہی و شر من اللہ تعالی، اور چٹا عقیدہ وہ ہوگا تقدیر پہ. اب تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ ہمارے عقائد ذرا گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ، ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کو جانتے نہیں، خدا کو مانتے تو ہیں لیکن خدا کو جانتے نہیں. بہت سارے خدا ہم نے اور اس کے ساتھ بنا دیے. علامہ نے اچھی بات کہی تھی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہمیں اسباب پر اتنا پکا عقیدہ ہے کہ خدا، اور مسبب پر اتنا پکا عقیدہ نہیں. ڈالر پر جو ہمارا عقیدہ ہے اتنا عقیدہ ہمارا اللہ پر نہیں. تو اس کا معنی یہ کہ ہم خدا کو نہیں جانتے، ہم خدا کو نہیں جانتے. کیونکہ توکل کا معنی یہ نہیں کہ بھائی یہ ڈالر اور یہ دنیاوی کسب اور دنیاوی اعمال اور یہ تمام چیزیں نہیں، یہ ہیچ نہیں، یہ اللہ نے پیدا کر دی ہیں. لیکن عقیدہ آپ نے اللہ پہ رکھنا ہے کہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ڈالر کوئی کام کرنے والا نہیں، کوئی دوسری چیز کام کرنے والا نہیں. تو اب تقدیر کا جو عقیدہ ہے اس میں لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تقدیر کیا چیز ہے، یہ تقدیر کیا چیز ہے. تو ویسے تو کبھی اس کا ہم انگریزی میں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے پری ڈیسٹینیشن، اور کبھی کہتے ہیں پری آرڈینڈ ڈیوائن لا، اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ڈیسائڈڈ اینڈ ہیز بین ڈیکریڈ، اس کی ڈیکری دے دی گئی ہے. جبکہ لفظ تقدیر جو ہے لغت عربی میں یہ ایک کامن ورڈ ہے، اس کے کئی سارے معنی ہیں. اور جب ہم تقدیر کا بولتے ہیں کہ تقدیر پہ عقیدہ، تو کبھی اس کا ایک معنی مراد ہوتا ہے، کبھی دوسرا معنی مراد ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے احوال پہ کہ یہاں اس کا کون سا مفہوم مراد ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام اللہ کی تقدیر پہ ہو گیا، اب مجھے پیاس لگی ہے فار ایگزامپل، اور نوید بھائی نے، آپ ایک گلاس پانی لائیں نوید، تاکہ تقدیر کا ہی مسئلہ حل ہو جائے. یہ بھی تقدیر کا مسئلہ ہے. ابھی جو نوید اٹھ گیا اور پانی لا رہا ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. اب وہ پانی لے آئے گا اور میری پیاس بجھ جائے گی، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اس صفت کے ساتھ کریٹ کر دیا ہے کہ میں یہ پیوں گا تو اس سے کوئنچ آف ترسٹ ہو جائے گا، یہی ہے تقدیر. اب یہاں پہ تقدیر کا مفہوم یہی ہے کہ تقدیر نے میرے پیاس کو بجھایا. تقدیر نے میرے پیاس کو کیسے بجھایا؟ جو سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، میں نے وہ سب استعمال کیا اور اللہ کریم نے یہ کوالٹی پیدا کر دی ہے پانی کے اندر کہ وہ میرا کوئنچ آف ترسٹ ہو گیا. صحیح. میں بھوکا تھا اور میں نے روٹی کھائی، تو یہ میرا سیر ہو جانا یہ اللہ کی تقدیر پر موقوف ہے کہ اللہ نے مجھے سیر کروایا. تقدیر کا مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اس کوالٹی اور اس صفت کے ساتھ کہ آدمی یہ کھائے گا تو سیر ہو جائے گا. صحیح. تو تقدیر کے آپ مفاہیم لکھیں اور معنی لکھیں کہ تقدیر کا ایک معنی ہے. تقدیر کا مسئلہ ہے کہ کچھ چیز آپ کو نہیں مل رہا. اچھا. تو آپ ایک معنی اس کا لکھے تقدیر کا، کہ یہ کبھی شریعت میں مستعمل ہوتا ہے خلق کا مرادف، سملر ٹو خلق، جس کا معنی ہے تخلیق، پیدا کرنا. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ تھا، مینس کہ یہ اللہ کی تخلیق کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. جب ختم کریں گے کوشچن اس کے بعد. اور دوسرا معنی تقدیر کا وہ ہے تدبیر. تقدیر کا معنی ہے تدبیر, اور تدبیر ایک شرعی اصطلاح ہے. اللہ کریم کو ہم کہتے ہیں مدبر, اور قرآن کریم کے اندر ہے ام من یدبر السماوات والارض ام من یدبر الامر فسیقولون اللہ, کہ تدبیر کون کرتا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے اللہ ہی کرتا ہے, اور کون کرتا ہے؟ تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اب تدبیر کا معنی کیا ہے؟ تو تدبیر کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نتائج کے لیے اسباب بنا دیا ہے, کائنات کو نتائج کے لیے اسباب بنا دیا ہے. مثلا پانی کو پیاس بجھانے کے لیے سبب بنا دیا ہے, یہ ہے تدبیر کا مسئلہ. کھانے کو سیر ہونے کے لیے سبب بنا دیا ہے, یہ ہے تدبیر کا مسئلہ. دوائی لینے کو صحت کے لیے, حالانکہ اصل عقیدہ تو وہی ہے کہ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. سیر کون کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پیاس کون بجھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ اب چاہے تو وہ کوالٹی اس سے وڈرا کرے تو پھر میں پانی پہ پانی پیتا رہوں پیتا رہوں پیتا رہوں, پیاس نہیں بجھے گا, نہیں بجھے گا. جی حضرت شاہ صاحب نے اس کی مثال دے دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کر دیا ہے اس کے لیے کہ اگر یہ داری وہ دھارا رکھتا ہو اور تیز ہو تو یہ چیز کو کاٹے گا, یہ چیز کو کاٹے گا. اب اگر کوئی چھرا یا چاقو یا نائف یا جو بھی ہے وہ ہو بھی تیز اور چیز کو نہ کاٹے تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوالٹی وڈرا کر دی ہے, جس طرح حضرت اسماعیل کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے وڈرا کر دی. حالانکہ اتنی تیز چھری تھی کہ دمبے کو تو ایک کش ہی سے ذبح کر دیا لیکن اسماعیل کو ذبح نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوالٹی وڈرا کر دی. اب آپ آگ میں چھلانگ لگائیں گے آگ میں تو لازمی بات ہے کہ آگ آپ کو جلا دے گا, لیکن ابراہیم کے آگ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی وڈرا کر دی. آپ اوشن میں چھلانگ لگیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ اوشن آپ کو دبو دے گا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلزم سے اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی وڈرا کر دی کہ آپ چلے جائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے درائے دجلہ کے پانی سے وہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے وہ صفت وڈرا کر دی, کیونکہ تمام چیزیں تو اللہ کی کنٹرول. اسے کہتے ہیں تو دوسرا معنی آپ نے کیا لکھا, تیسرا تدبیر. اور چوتھا معنی ہے, چوتھا معنی اس کا ہے قدرت رکھنا, طاقت رکھنا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر موقوف ہے تو مینز کہ ان چیزوں کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. پانچواں معنی تقدیر کا, تو امپاور سم ون, کسی کو قوت دے دینا. یہ چیز ہے بڑا باری ہے, میں نہیں اٹھا سکتا, اور یہ شعیب بھائی نے ایک ہاتھ سے اسے اٹھا دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی تقدیر, میں اللہ کی تقدیر پر نہ اٹھا سکا, میں اللہ کی تقدیر پر نہ, اور یہ اللہ کی تقدیر پر اسے اٹھا چکا ہے. مینز کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امپاور کر دیا کہ اتنی باری چیز کو اٹھائیں. تو تقدیر کا معنی ہے ٹو امپاور سم ون ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ. یہ مسئلہ تقدیر اتنا گمبھیر مسئلہ ہے, اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ یا ایک طرف گمراہ ہو گئے یا دوسری جانب گمراہ ہو گئے, یا ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے یا دوسرے ایکسٹریم پر. ایک کو کہتے ہیں جبریہ, ایک فرقہ ہے ان گمراہوں کا جو تقدیر کے ایکسپلینیشن میں اور انٹرپریٹیشن میں گمراہ ہو گئے, اور دوسرے فرقے کا نام ہے قدریہ, وہ بھی ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن میں گمراہ ہو گئے. قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا کوئی بس طاقت نہیں چلتا, انسان کو مجبور کہتے ہیں, یہی بس مجبور ہے. اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی قوت سلب کی ہوئی ہے. جب قوت سلب کی ہے تو شریعت پر مکلف کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی جب مجبور ہے تو مینس کہ اس کی کوئی قوت نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں چلتی, یہ کسی کام کرنے کا نہیں ہے. نہیں, ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شریعت کا حکم کیوں دیا کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, جبکہ وہ مسلوب الطاقہ ہے. تو جبریہ وہ ایک جانب گمراہ ہو گئے, ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے, اور قدریہ انہوں نے صرف تقدیر سے انکار کر دیا, کوئی تقدیر مقدیر نہیں ہے, انسان فاعل مختار ہے, جو کچھ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے پر ایک آدمی کو سمجھایا. ایک آدمی اس کے پاس آیا کہ جی انسان یہ مجبور محض ہے کہ فاعل مختار ہے, آپ ٹرم آپ سیکھ لیں کہ یہ مجبور محض ہے. مجبور محض کا معنی یہ کہ اس کا کوئی بس نہیں چلتا کسی کام میں بھی, یا فاعل مختار ہے کہ ہر کام یہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے, اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں. دو گمراہ عقیدے, ایک جانب اور دوسرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ اٹھ جائیں, وہ اٹھ گیا, اور اسے کہہ دیا کہ دائیں پاؤں کو ذرا اٹھائیں, تو اس نے دائیں پاؤں اٹھایا, اور پھر اسے کہا کہ اسے رکھ کے بغیر بایاں بھی اٹھائیں, تو اس نے کہی تو مجھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا, اور فوراً بیٹھ گیا کہ بس یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ انسان اس حد تک تو فاعل مختار تھا, اٹھا سکتا تھا, لیکن یہاں کی تقدیر پھر یہی ہے کہ یہ اس اٹھانے کے قابل نہیں رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے, یہی وہ عقیدہ. اور اس لیے چونکہ یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ انسانی عقل سے, اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ آپ اپنے پاس لکھیں, اصطلاح ہے ایک خلاف العقل اور دوسرا ہے وراء العقل. خلاف العقل اور وراء العقل. شریعت میں کوئی چیز خلاف العقل نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ شریعت معقول نہیں ہے تو ہم تو کفر کر رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے اتنے غیر معقول نظام کو بھجوا دی جس میں معقولیت کوئی نہیں, تو شریعت میں کوئی چیز خلاف عقل نہیں ہے. جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا, آج میں نے خواتین سے کہہ دیا کہ بی پراؤڈ آف یور دین, جو چیز اس میں ہے یہ معقول ہے. اب اللہ کریم نے جو تقسیم کر دیا ہے جینڈر کے اساس پر, ڈیوٹیز کی اور رائٹس کی, کہ اس جینڈر کو یہ ڈیوٹی دی ہے اور اس جینڈر کو یہ ڈیوٹی دی ہے, اس کو یہ رائٹس دیے اور اس کو یہ رائٹس دیے ہیں. یہ کیوں دیے ہیں؟ بیکاز ہی از دا کریٹر, ہی نوز دا نیچر آف ایوری ون آف ایوری جینڈر ویری ویل. وہ جانتا ہے کہ اس کی بیئرنگ پاور کتنی ہے. اب وہاں بونی پر رحمۃ اللہ علیہ باقی ائمہ وہ تینوں کے تینوں قائل ہیں کہ خاتون کو آپ جج نہیں بنا سکتے. ان کے نزدیک نہ سول کورٹ میں اور نہ کرمینالوجی میں خاتون جج نہیں بن سکتی. امام احمد بن حنبل کا مسئلہ, امام شافی کا مسئلہ, امام مالک کا مسئلہ. امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں, سول سائڈ پہ یہ جج بن سکتی ہے کیونکہ سول سائڈ پر یہ ویٹنس بھی بن سکتی ہے تو جج بھی بن سکتی ہے, لیکن کرمینالوجی میں آپ نے اسے جج نہیں بنانا. صحیح ہے. تو امام بونیفا سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ پھر ڈفرینشیٹ کیوں کر رہے ہیں, سول سائڈ پر اسے جج بنا رہے ہیں اور کرمینالوجی میں کرائمز میں مثلا قتل اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں آپ نہیں بناتے. تو امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ خاتون کے نیچر کو نہیں جانتے. اس نے کہا خاتون کا نیچر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک تو ان میں وہ ایموشنلزم ہے, یہ جذباتی ہوتی ہیں جلد. تو جذباتیت کے دو اثرات ہوتے ہیں, یا تو ایسی جذباتی ہوگی کہ جرم ثابت ہوئے بغیر مجرم کو پانسی پر لٹکا دے گی, صحیح ہے, اور یا اتنی جذباتی ہوگی دوسری جانب سے کہ ایک تو مر گیا اس کو کیوں مروانا چاہتی ہوں, تو مجرم کو ایکوٹل کروا دے گی کہ چلو اسے چھوڑ کے اسے چلتا کریں کہ چلا جائے. تو امام بونیفا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر جینڈر کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے تو اس کی نیچر کو جانتا ہے, اس لیے ڈیوٹیز اور رائٹس کے حوالے سے تفریق کر دیے کہ اس کو یہ ڈیوٹی دی جائے اور اس کو یہ ڈیوٹی. اب یہ جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بچے کے لک آفٹر کا, یہ حالت تفولیت میں بچے کے لک آفٹر کی, یہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے ممتا یا ممتا کی پیار. اب وہ ممتا کی پیار اگر 1000 باپ بھی جمع ہو تو وہ ممتا والی پیار بچے کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے نیچر میں وہ چیز ہے نہیں. بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے وہ ممتا کی پیار وہ ماں کے اندر پیدا کر دی ہے, صحیح ہے. اب وہ جو خدمت ہے بچے کی کہ پیشاب سے صاف کرایا جائے اور پاخانے سے صاف کرایا جائے اور اسے دودھ پلایا جائے اور یہ چیز اگر آپ کو سپورٹ کی جائے تو آپ کر سکیں گے؟ میں تو 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں کر سکوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے نیچر کے خلاف, وہ عورت کے نیچر کے عین مطابق ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے جینڈر کے نیچر کے اساس پر انہیں ڈیوٹیاں بھی تما دی ہیں اور انہیں رائٹس بھی دے دیے ہیں. تو ہم کیا کچھ کہہ رہے تھے, خلاف العقل اور وراء. تو شریعت میں کوئی چیز خلاف العقل نہیں, تمام چیزیں معقول ہیں. البتہ شریعت میں چیزیں ہیں وراء العقل کہ اسی تک آپ کا عقل نہیں پہنچ پائے گا, میرا عقل نہیں پہنچ پائے گا, امام ولی اللہ کا عقل پہنچ پائے گا, امام غزالی کا عقل پہنچ پائے گا, امام رازی کا عقل پہنچ پائے گا, ابن سینا کا عقل پہنچ پائے گا, ابو نصر فارابی کا عقل پہنچ پائے گا, ابن خلدون کا عقل وہ پہنچ پائے گا, علامہ کندی کا عقل پہنچ پائے گا, امام ابو الحسن الماوردی کا عقل وہ پہنچ پائے گا, ہمارا اور آپ کا عقل. فار ایگزامپل میں آپ کو اب ایک مثال دے دوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا اور اسے کہا کہ یہ دو میرے شریک ہیں, پارٹنر ہیں, ہم تین, اور ہم جو انویسٹمنٹ کر چکے تھے تو وہ انویسٹمنٹ ہم نے اس انداز سے کر دیا تھا کہ میرا اسی میں تھا, کل سرمایہ میں میرا آدھا حصہ تھا, اور کل سرمایہ میں یہ ہمارے دوسرے بھائی اس کا چھٹا حصہ تھا, اور جو ہمارا تیسرا بھائی ہے اس کا 1/3 تھا. یعنی ایک نے 1/2 جب انویسٹ کیا ہے, دوسرے نے کل کا 1/6 اور تیسرے نے کل کا 1/3. اب ہمارے سرمایہ میں جو چیز باقی رہتی ہے وہ ہے 17 اونٹ. کتنے؟ 17 اونٹ. اب یہ 17 اونٹ ہم اس پر اتفاق کر چکے ہیں کہ قیمت ویمت کا مسئلہ نہیں کریں گے کہ بھائی اس ایک اونٹ کی قیمت لگائے, کیونکہ کوئی وہ بغیر فریکشن کے اس کا حساب نہیں ہو سکتا, فریکشن آئے گا. کیونکہ 17 کو آپ آدھے کیسے کریں گے؟ 16 کو تو آدھے کر سکیں گے, لیکن 17 میں کیا کرو گے؟ 2 پاؤں ایک کے اور 2 پاؤں دوسرے کے, ایسا نہیں ہو سکتا, فریکشن ہوگا. یعنی قیمت کریں گے کہ بھائی آپ لے لیں اور قیمت کا اتنا حصہ اس کو دے اس کا, لیکن ہم تینوں اتفاق کر چکے ہیں کہ اس میں فریکشن نہ آئے اور پورے اونٹ تمام ساتھیوں کو ملے. تو ارتلی رہتا ہوں رائٹ اوے اپنے گھر چلا گیا اور اپنا ایک اونٹ لے آیا, ایک کا 9 ایسا تھا, چھٹا نہیں تھا, 9 ایسا تھا. تو ارتلی رہتا ہوں اپنا ایک اونٹ لے آیا تو 17 کتنے بن گئے؟ 18. تو ایک سے کہہ دیا کہ آپ کا آدھا ایسا ہے, آپ یہ 9 اونٹ لے لیں. تو اس نے کتنے لے لیے؟ 9 لے لیے. اور دوسرے سے کہہ دیا کہ 1/3 ہے, تو 1/3 18 کتنا ہوتا ہے؟ 6 آپ لے لیں تو کتنے ہو گئے؟ 3. اور تیسرے سے کہہ دیا کہ آپ کا 1/9 ہے, تو آپ دو لے لیں. تو 9 اور 6 15 اور 15 اور 2 17 تو 17 اونٹ انہیں دے دی اور اپنا اونٹ واپس گھر لے گئے. اب عقل کا یہ اپروچ عام آدمی کا نہیں ہو سکتا, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل مختلف پیدا کیے ہیں. اس لیے تقدیر کے مسئلے یا شریعت کو اللہ تعالیٰ نے عقل پہ ڈیپینڈ نہیں. تو آپ ایک جملہ لکھیں کہ دی انٹائر شریعہ دیٹ از ریزنیبل بٹ ناٹ اریشنل ون, کہ بس یہ ٹرم آپ سیکھیں کہ شریعہ ریشنل نہیں ہے, یہ ریزنیبل ہے. ریشنل اور ریزنیبل میں فرق ہوتا ہے. اگر شریعت ریشنل ہوتا تو آپ نے ہر ایک چیز کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا تھا, عقل معیار ٹھہرتا. تو کس کا عقل؟ اظہر صاحب شعیب کا. یہ تو شریعت ایک بازیچہ اطفال بن جاتا, جس لائک اے گیند آف کرکٹ, کہ کوئی آدمی اپنے عقل کے احساس پر جہاں اسے پھینکے, کیونکہ وہ ریشنل ہوتا. تو شریعت ریشنل نہیں, یہ ریزنیبل ہے. ریزنیبل مینس کہ آپ حکم کو فالو کریں اور پھر تجسس میں لگے رہیں, آپ کو کوئی عقلی فلسفہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ حکم ایسا کیوں ہے. صحیح. تو اب بریہ یہ ایک جانب گمراہ, اور جبریہ یہ دوسری جانب گمراہ, اور اہل سنہ والجماعہ یہ وہ لوگ ہیں جو رائٹ اوے وہ سیدھے پاتھ پہ جا رہے ہیں. تو تقدیر کے حوالے سے آپ لکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر القدر فاسکتوا, جب تقدیر کا مسئلہ زیر بحث آئے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے کو گمراہ نہ کیجیے, بس عقیدہ رکھیے اس پر, اس کو آپ ڈسکس کرتے رہیں گے تو گمراہ ہوتے جائیں گے. اور دوسرا فرمایا وہ اعزاز و کرا صحابہ تو فسکتو, جب میرے صحابہ کے اختلافات کا تذکرہ آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے آپ جج نہ بنیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اب ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جنگ جبل میں حضرت عائشہ حق پڑتی یا حضرت علی حق پڑتا, جنگ صفین میں حضرت معاویہ حق پڑتے یا حضرت علی حق پڑتے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جج نہیں بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعزاز و کرا صحابہ تو فسکتو, میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو خبردار جج بننے کی کوشش نہ کیجیے, بس وہ امرهم مفوض الی اللہ, یہ بس ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ ہے اللہ. اور تیسرا فرمایا وہ اعزاز و کرا نجوم فسکتو, کیونکہ مشرقین مکہ جو تھے وہ یہ علم نجوم کی دنیا میں بہت ساری باتیں کہا کرتے تھے, اللہ پہ عقیدہ نہیں تھا, تمام ستاروں پہ عقیدہ تھا, اجرام فلکیہ پر عقیدہ تھا. اجرام فلکیہ تو ٹھیک ہے, اجرام فلکیہ تو اسباب ہوتے ہیں, مثلا بادل آ گئے تو کیا ہوگا, شاید بارش برسے, شاید انہیں کہہ دیا تھا کہ جمعہ کے دن کوئی شاورنگ ہوگی لیکن نہیں ہوگی, نہیں شاید بارش برسے. اب یہ ہیونلی باڈی یا کائنات میں جتنا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے وہ اسباب ہوتے ہیں کچھ نتائج کے لیے, لیکن اصل مسبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. تو ستارے کچھ کام کر جاتے ہیں لیکن جب اللہ نہ چاہے تو ستارے کسی کام کے نہیں ہوتے, جبکہ مشرکین مکہ رائٹ اوے تمام معاملات وہ ستاروں کے گردن میں ڈال دیتے ہیں, یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہو گیا, اور فلاں ستارے کی وجہ سے, اور فلاں برج کی وجہ سے ایسا ہو گیا. وہ نہیں ہوتے جوزا اور سرطان اور پتہ نہیں وہ جو ہوتے ہیں نا. صحیح. ہاں یس. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجوم کے حوالے سے کوئی بات آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو گمراہ نہ کرو, شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کے پیچھے لگ جاؤ گے, اور ایسا توہم آپ کے ذہن میں آ جائے گا. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا, بس اس کا یہ توہم تھا, وہ اخبار دیکھتا نہیں تھا, صرف اس کے لیے لیتا تھا کہ میرا برج فلان اور میرا ستارہ فلان ہے, آج کیا کچھ ہوگا, آج کیا, تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا ہوا بس اخبار کے لیے بیٹھتا رہا کہ نہیں آج میں نے کوئی حرکت نہیں کرنی کیونکہ پریشانیوں کا سامنا ہے. اب یہ توہم ہے, آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. تو تقدیر کا مسئلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گروپ کو دیکھ کے کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں, حضور نے فرمایا فیما تبحثون, کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تقدیر کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ہلک من کان قبلکم اذا بحثوا فی القبر, دیٹ از بیانڈ یور عقل, کیونکہ تقدیر کا پیر جو ہے وہ آپ کے عقل سے اس طرف ہے, وہ آپ کے عقل سے اس طرف شروع ہو جاتا ہے. تو اب جہاں پہ مثلاً فار ایگزامپل, اب اوشن میں تو آپ کی یہ گاڑی, آپ کا یہ جو جیپ ہے کہ وین ہے, یہ کون سا ہے, ٹویوٹا ہے. اب یہ ٹویوٹا روڈ پر تو چلتی جائے گی لیکن اوشن میں اگر آپ ڈرائیو کریں گے, دیٹ از بیانڈ دی اپروچ آف یور وین اینڈ جیپ, اٹ مینس کہ غرق ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو تباہ کر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گاڑی جس اسپیڈ میں چلنے والی ہی نہیں وہ ڈرائیو نہ کریں. حضور نے فرمایا کہ تقدیر کا میدان اسی میں صرف وہاں تک آپ ڈسکشن کریں جو قرآن نے کہہ دیا یا میں نے کہہ دیا, اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں, بس اس پہ عقیدہ رکھیں. تو والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. رات میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ نہیں میں نے جمعہ میں کہہ دیا کہ شاہ عبد العزیز سے کسی نے پوچھ لیا رحمہ اللہ کہ یہ اگر میں نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا وداؤٹ اینی جسٹ کاز تو نتیجہ, تو اس نے کہا قرآن نے کہہ دیا میں یقتل مومن متعمدا فجزاؤہ جہنم, جہنم نتیجہ ہوگا. تو اس نے کہا کہ یہ جو قتل میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی, تو شاہ صاحب نے فرمایا ہاں لکھی تھی, آرڈن ڈیوائن لا ہے. تو اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں کیوں ڈالتا ہے؟ اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بیٹے آپ تو بڑے بیوقوف, جب آپ نے ایک بار تقدیر کو تسلیم کر لیا تو فرام اے ٹو زیڈ آپ نے تسلیم کر لینا ہوگا, کہ جس اللہ نے قتل آپ کے تقدیر میں لکھی ہے اسی اللہ نے اسی تقدیر کے ساتھ دوسرے سطر میں یہ لکھا ہے کہ یہ آدمی جہنم میں بھی رہے گا, تو آپ کو کچھ اعتراض ہے اس پہ؟ جب انہیں تقدیر تسلیم کرنا ہے تو تمام تقدیر کو تسلیم, یہ حق تو آپ کو نہیں کہ قتل کی حد تک آپ تقدیر کو تسلیم کریں اور ہیل فائر کے حوالے سے آپ تقدیر کو پھر تسلیم نہ کریں. کہا کہ بیٹے یہ بات آپ کے اپروچ سے باہر, آپ اسے ڈسکس نہ کیا کریں. تو والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, اور ساتواں عقیدہ. تو میں اب یہاں پہ دو عقیدے ذکر ہیں کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر, اللہ پر اور روز آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں. تو اٹ مینس کہ درمیان میں جتنی ساری چیزیں ہیں انہیں نیگیٹ کر رہے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ درمیان میں جتنی ساری چیزیں ہیں, نہ کتابوں کو مانتے ہیں, نہ رسول کو مانتے ہیں, نہ تقدیر کو مانتے ہیں, نہ فلاں کو مانتے ہیں, نہ فلاں کو مانتے ہیں, یہ نیگیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ معنی نہیں, اس لیے کہ جو جو کنٹیکسٹ ہے اس پیچھے جو آ رہا ہے وہ کنٹیکسٹ کسی کو انکاؤنٹر کر رہا ہے کہ نہیں ایسا عقیدہ نہیں تھا. لیکن وہ عقائد سات عقائد میں صرف دو کا تذکرہ کرتے ہیں اور باقی ان کے مراد ہوتے ہیں, باقی ان کے, کیونکہ جب آپ یہ کہیں کہ فرام اے ٹو زیڈ تو مینس کہ بی سی ڈی ای ایف آل آف دیز الفابیٹس آر انکلوڈیڈ. تو جب انہوں نے کہا کہ فرام اللہ اپ ٹو دی ڈے آف آخرہ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو مینس کہ رسول اور کتب اور یہ تمام انکلوڈیڈ ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بات کے کہنے میں وہ ہیں جھوٹے. میں یقول و آمنا, جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں, فرام اللہ ٹو دی ڈے آف آخرہ, لیکن پیچھے فرمایا وما ہم بمؤمنین, یہ اصل میں ایمان لانے والے ہیں نہیں, یہ ایمان رکھنے والے ہیں نہیں, ان کا کوئی عقیدہ نہیں اللہ پر بھی, روز آخرت پر بھی, رسول پر بھی, کتاب پر بھی. اب یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو پیچھے والی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, اور نہیں وہ لوگ ایمان رکھنے والے, يُخَادِعُونَ اللَّهَ, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا, آدمی چند کوشش کرے دھوکہ, مخادع یا خدا لفظ عربی ہے. خدا کی ڈیفینیشن یہ ہے, خدا کی ڈیفینیشن کہ آپ کسی پر حقائق کو چھپا کر اس کو ایکسپلائٹ کریں, کسی سے حقائق چھپا کر اس کو ایکسپلائٹ. تو اب اللہ کے متعلق تو یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اس سے کسی نے حقائق چھپائے ہیں اور اللہ کو ایکسپلائٹ کر دیا, یہ تصور ہو سکتا ہے؟ اللہ سے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. تو بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک لفظ نکال دیا ہے کہ یخادعون اللہ اصل میں ہے یخادعون رسول اللہ ہے, یخادعون رسول, یہ دھوکہ دیتے ہیں پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر تو عالم غیب نہیں ہوتا, پیغمبر تو عالم غیب, اس لیے تو اللہ کریم نے اسے فرمایا کہ لا تعلمون نحن نعلم المنافقین, ان کو آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں, لا تعلمون نحن, آپ نہیں جانتے ان کے میں جانتا ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذا و ان یقولوا تسمع لقوله, وہ بات اتنی مہذب اور سویلائز کرتے ہیں, آپ کو اتنے وہ آسمان زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں کہ جب وہ بات کرنا شروع کریں تو آپ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں, ود ڈیو کنسنٹریشن پھر آپ کو سنتے ہیں. کیونکہ دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنتم احلی من العسل, کہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہیں, ان کی زبانیں ہاں شہد سے, شہد جانتے ہیں, ہنی سے زیادہ میٹھی ہوتی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا یقولوا تسمع لقوله, اگر وہ بات کریں تو آپ سنتے ہیں, اگر آپ بات کریں ہاں تو آپ سنتے ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ کانہم خشب مسندہ, یہ ایسے بیکار ہیں جس طرح وہ لکڑی بیکار ہے جو دیوار کے ساتھ تکیہ لگائے ہوا کھڑا ہے. تو یہ بے جان قسم کی لاشیں ہیں دیوار کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے, یہ کسی کام کے نہیں, لیٹ دیم الون, چھوڑے ان بدبختوں کو. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یخادعون اللہ, یہ اپنے زعم میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, ان کا گمان یہ ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ کر گئے. ہمارے ایک مولوی صاحب اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا ایک آدمی تھا, افریدی تھا, اس پر بہت سارا زکوٰۃ واجب ہو گیا تھا پیسوں کا, اور کچھ اس کے وہ جو کا فصل ہو گیا تھا یا گندم کا, تو اس کا عشر بھی لازم ہو گیا تھا. تو اس نے وہ گندم کی بوری میں وہ زکوٰۃ والے پیسے جو تھے, ہزار دو ہزار یا جتنے بھی تھے, وہ گندم والے بوری میں گندم کے اندر رکھ دیے, اور وہ بوری اٹھا کر مسجد میں لے آئے, امام صاحب سے کہہ رہے کہ امام صاحب یہ زکوٰۃ ہے اس بوری کے اندر, عشر اور زکوٰۃ ہے, آپ اسے قبول کریں. تو امام صاحب نے بوری لے لی اور قبول کر دی. تو اس آدمی نے پھر کہہ دیا کہ مولوی صاحب آپ گندم کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ فروخت کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ یہ تو 20 سیر گندم ہے, آپ ہی مجھے فروخت کر دیں, ہمیں ضرورت ہے. اس نے کہا آپ ہی لے لیں. تو 20 سیر گندم کے پیسے دے کر اس سے خرید لیا. تو واپس جب بوری لے آئے تو بیوی سے کہہ دیا کہ ارے مبارک ہو, میں نے مولوی صاحب کو بھی دھوکہ دے دیا, خدا کو بھی دھوکہ دے دیا, اپنی گلو خلاصی بھی کروا دی اور پیسے بھی واپس سالم صحیح سالم لے آیا. اب یہ اس کی حماقت تھی جو کھا دو, کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہ خادعون اللہ, اپنے زعم میں یہ اللہ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. زعم زے عین مین, اپنے زعم میں یہ اللہ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. والذین آمنوا, اور دھوکہ دے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں, مومنوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, حال یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, وہ دھوکہ نہیں دے رہے صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اوروں کو کیا دھوکہ دیں گے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, بٹ دے ڈو ناٹ پرسیو, ان کا شعور ہی کام نہیں کرتا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, ان کا شعور ہی کام نہیں کرتا, دے آر ناٹ پروڈنٹ پیپل, وہ عقل مند ہے نہیں کہ یہ ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں, آصف بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں, شعیب کو دھوکہ دے رہے ہیں, اظہر بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں, لالا کو دھوکہ دے رہے ہیں, حافظ صاحب کو دے رہے ہیں, نہیں یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر تو آپ نے بھی پھر قرآن اٹھانا ہوگا تاکہ آپ الفاظ کا معنی سیکھ جائیں. تو یخادعون اللہ, خدا کا معنی ہے دھوکہ دینا, یخادعون اللہ, دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اپنے زعم میں, اپنے گمان میں. والذین آمنوا, دیٹ از دیئر کنسیپٹ اینڈ دیئر امیجینیشن, یہ ان کا خیال ہے کہ ہم دھوکہ دے چکے ہیں. والذین, اور ان لوگوں کو, آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں, وما یخدعون, اور نہیں دھوکہ دے رہے یہ لوگ, الا انفسهم, مگر اپنے آپ کو, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, اور وہ جانتے نہیں, ان کا شعور کام نہیں کرتا. فی قلوبهم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبهم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, اور دل کی بیماری چاہے وہ فزیکل ہو یا اسپرچول ہو بڑی خطرناک ہوتی ہے. فزیکل کتنی خطرناک ہوتی ہے, اور اسپرچول تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو اسپرچولزم کا مرکز ہے. تو اسپرچولزم کا مرکز اگر وہ ہی بیمار ہو جائے تو اٹ مینس جسٹ لائک اے جنریٹر, جنریٹر گڑبڑ ہو جائے تو بلب ختم, اور یہ پنکھا یہ ختم, اور ایئر کنڈیشنر اور ختم, اور جتنے سارے وہ ہیں اپریٹس اور آلات اور یوٹینسل بجلی کے, وہ تمام یوٹینسل وہ ختم, اس لیے کہ وہ جنریٹر کام نہیں کر رہا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان منافقین کے اسپریچولزم کا جو جنریٹر ہے اس کو بیماری لگ گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال دی کہ الا ان فی الجسد مضغتان اذا صلحتا صلح الجسد کلہ واذا فسدتا فسد الجسد کلہ. الا خبردار, ان فی الجسد, انسان کے بدن میں گوشت کے دو لوتڑے ہیں, گوشت کے دو لوتڑے ہیں. اذا صلحتا, اگر یہ دو لوتڑے صحیح کام کر رہے ہیں, صلح الجسد کلہ, تو سارا بدن ٹھیک چل رہا ہے. وَإِذَا فَسَدَتَا, اگر یہ ڈسٹرب ہے تو سارا بدن ڈسٹرب. حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وَهُمَ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ, ایک ہے زبان کا لوتڑا اور ایک ہے دل کا لوتڑا. اگر یہ فاسد ہو گیا تو آدمی نے اپنا بیڑا غرق کر دیا. جو آدمی جس کا زبان, جس کی زبان بکتی رہتی ہے, لوگ اس سے نفرت کرتے جاتے ہیں, لوگ اس کا کوئی خیر کا کام بھی لوگ اسے کوئی کریڈٹ نہیں دیتے, یہ کیا بد زبان آدمی, یہ کیا بد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے قابل نفرت شخص وہ ہے جس کی زبان کی بے ہود گوئی کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ تعلقات چھوڑ دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف علی کا لسانہ کا, آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے, اپنی زبان کو کنٹرول. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السمت نصف العقل, اگر آدمی زیادہ وقت وہ خاموش بیٹھا رہے تو یہ 50% عقل مندی ہے. ابو بکر نے فرمایا کہ 50% عقل مندی آدمی کی یہ ہے کہ وہ زیادہ وقت خاموش رہے, اور جو آدمی بولتا رہے تو بکتا رہے گا, کیونکہ کرنے کی باتیں تو چند ہوتی ہیں, باقی تو نہ کرنے کی ہوتی ہے, تو نہ کرنے والی باتیں کرتا رہے گا اور بیوقوفی ظاہر کرتا رہے. ایک آدمی محفل میں بیٹھا رہے تو اگر وہ بیوقوف بھی اور خاموش رہے تو لوگ اسے بڑا باوقار سمجھتے ہیں, لیکن جب وہ بولنے پہ آ جائے وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا بڑا بیوقوف. تو جب باہر سے دوسرے بادشاہ وہ سرکاری دورے پر آ جاتے اور یہ وہ میٹنگ میں, وہ جو فارمل میٹنگ ہوتی ہے اس میں بیٹھ جاتے تھے, کوئی بکواس کرتا رہتا, تو جو مہمان بادشاہ ہوتا ہے, مہمان ڈیلیگیشن, وہ کچھ اچھے تاثرات نہ لیتا. تو ایک بار کسی بڑے ملک کا بادشاہ آ رہا تھا, وزرا نے مشورہ کیا کہ اس بیوقوف کو کس طرح کنٹرول کریں, اس نے تو ہماری مٹی پنیر کر دی ہے پوری دنیا میں, کہ احمق بادشاہ ہے. تو ایک وزیر نے مشورہ دے دیا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں. تو وہ چلا گیا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کا عقلی اپروچ اتنا بلند ہے اور آپ کی عقل کی پرواز اتنی بلند ہے کہ جو احمق قسم کے ڈیلیگیشن اور بادشاہ آتے ہیں یہ آپ کی باتوں کو سمجھتے نہیں, آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے. تو اگر آپ مناسب سمجھے تو ان بیوقوفوں کے ساتھ بات ہی نہ کریں, بس وہ رسمی جو آپ مل جائیں گے تو آپ آرام کریں اور پھر ہم ڈیل کرتے رہیں گے. اس نے کہا نہیں نہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے, کاؤنٹر پارٹ میں ہوں, میں بیٹھوں گا. انہوں نے کہا پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیونکہ آپ کی بات ان کی عقل سے بہت آگے ہوتی ہے, وہ نہیں سمجھتے, تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کو ایک چھوٹا سا دھاگا ڈالتے ہیں یہاں پہ, اور وہ دھاگا وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں ہوگا, تو جب آپ کی عقل کی پرواز شروع ہو جائے گی اور آپ وہ بات کریں گے تو وزیر اعظم صاحب اسے اس طرح حرکت دے دیں گے تو آپ پھر خاموش ہو جائیں. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے, اور اتفاق کر گیا. اب جب میٹنگ شروع ہو گئی تو دھاگا تو یہ ڈال چکے تھے. اچھا, تو اس نے دو باتیں تو ٹھیک کر دی کہ اچھا سفر بخیر, آپ خیریت سے پہنچ گئے. اس نے کہا ہاں جی, بڑی مہربانی, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی جی. تو فوراً اس بادشاہ نے شروع کر دیا کہ آپ کے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ جب باہر سے کوئی بادشاہ آتا ہے آپ سے ملاقات کے لیے تو آپ کے پاؤں میں داغا وہ؟ تو جب اس نے یہاں تک بات کی تو وزیر اعظم نے فوراً وہ داغا کھینچ لیا کہ یہ کیا خبر کر رہا ہے بدبخت بیوقوف آدمی، صحیح؟ تو اس نے فوراً وہ داغا کھینچ لیا، تو اس نے بات رکوا دی، بات رکوا دی، تو مہمان بادشاہ نے اسے یاد دہانی کرا، ریمائنڈ کروا دیا کہ آپ بھی کچھ بات داغے وغیرہ کی کچھ بات کر رہے تھے، پاؤں کے داغے کی وہ کچھ بات کر رہے تھے، ریمائنڈ کروا دیا، تو اس نے مزید بیوقوفی کا اظہار کر دیا کہ اب کیا بات کروں، میں داغا کھینچ لیا ہے، کیوں اب داغا کھینچ لیا؟ تو اب آدمی زبان اور دل، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پتے کی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسی بات کر دیتے پھینک دیتے، بس وہ دنیا بھر کے فلسفی اب اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لوتڑوں کا ذکر کر دیا، یہ ڈسٹرب ہو گیا، یہ ڈسٹرب ہو گیا، فزیکلی ہو گیا یا اسپرچولی ہو گیا، تو فزیکلی ہو گیا تو فزیکلی بیڑا غرق، اب جو آدمی گونگا ہوتا ہے اس کو تو بیڑا غرق کیوں ہوتا ہے؟